مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبادنا الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبوكو جولتي مبوكو اوديتور اوديتريس منور اف ام 89.4 di kaddu soxna yi bayiko fi ci rom.zo mo del ci wat sen emission minbarul mursidin mu don emission bo xamni radio bi dal na koy amalal adima ju jot 3h japp 5h ngenti and ak sen mbok mam cheikh lo mu feggo ak mbokam xaritam pap cheikh samake mo nek ci walu xarala gi ginaaw biñu sante yalla julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñaanal mbokk yi nga xam ni yàlla dafa def ñu génn àdduna, ñu leen di ñaanal yàlla xar nañ àjjana di jaale seen mbokk. Mbokk yi nga xam ne tamit dañu feebar nekk ci hôpital yi ñoom it ñu ngi leen di ñaanal yàlla saafara leen ba ñu delluwaat seen njaboot. Ñi ci kër yi ak ñi ci mbedd yi yëpp te am ay jafe-jafe ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yombal lépp. Mbokk yi nga xam tam dañ ne ci kaso yi am ñu ñaanal leen ñu ànd ak ngëm te yàlla génne leen ak jàmm te ñu bañ a defati la leen fa dugaloon. Ginnaaw loolu ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu soxna Maguette Dieng moom mi nga xam ni mooy njiitu rajo bi ñu ngi koy nuyu baax di ko ñaanal di ko ndokkeel ci guddi Seydina sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ni moom la ñu génn barki démb te ba léegi ñu ne ci weer yi ñu ngi ko ci ndokkeelu baax di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala jàppale ko ba lépp loo xam ni yéene nu ko yàlla defal ko. Ñu ngi nuyu tamit soxna Fatima Kane di ko sant bu baax moom di ko ñaanal ci taxawaayam wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu lool ba tax na sax tey suñu invité muy al oustaz Seydi li moom yàlla def na ci yombalam ma ci lañ mën a jotee ci moom kon soxna Fatima ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal. Ginnaaw loolu tamit ñu ngi nuyu auditeurs yëpp fàttewuñu leen ndax saa su ne dañuy topp ci émission bi ajuma ju jot am ñu seen fay ndax dañuy bàyyi seen yitte yëpp duñu déglu duñu woo di rafetlu li ñuy def kon ñu ngi leen sant bu baax ñun ñëpp di leen gërëm. Di ci jiital Serigne Papa Lay Ndiaye moom rajo bi xam nañ ko fidèle auditeur la ak waa jataay bi yëpp nga xam ne ñoom lay toogal ñoom président ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen sant ñoom Ndeye Fatou Ndiaye ñoom Yaya Fatou Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu. Ñu ngi nuyu tam Abdoulaye Hadj Dione duñ ko fàtte sama maam soxna Diongu Baba suñu waajur soxna Fat Seck ñu ngi koy nuyu moom tam duñ ko fàtte. Ñu ngi nuyu tamit Serigne Mor Ñang Mbacke Bari ginnaaw Rai Sud moom it day topp émission bi saa su ne ñu ngi koy nuyu baax di ko sant di ko ñaanal. Baye Modou Mbaw moom it duñ ko fàtte Simane Mbaw ñoom ñëpp duñ ko fàtte Babacar Diouf rawate na du ma ko fàtte ak al oustaz Mouhamed Gueye moom tam duñ leen fàtte ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm. Soxna Mbenn loo duñ ko fàtte moom mi ngi tëngee fidèle auditrice la day topp émission yëpp moom it ñu ngi koy nuyu di ko sant di gërëm. Ginnaaw loolu al oustaz ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci wax dëgg yàlla ak àjjuma ji ni mu xatee nga jóge ci julli rek ñu wutal si fii mu doon ay xat-xat yoo xam ni wax dëgg yàlla ba la neexoon mën na la ci bañ a fekk waaye lépp rek ngir diine ba tax nga bàyyi yëpp ngir wuy siñu loolu am nañ ci mbégte mu réeréy ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jéego yi ñëw yéeg dellu yëpp yàlla na ko yàlla boole def yiw. Kon xam naa al oustaz ngir ni bañ a guddal dañu lay jox nga nuyoo buñ paree incha allah ñu dugg ci mawdoo bi comme niñ la ko waxoon al maratu fil islam jigéen taxawaayam ci diine islam ndax jigéen dafa doon lu am solo loo xam ni war nañ ko di ko bàyyi xel ndax ginnaaw moom maanaam école la boo xam ni day jàngale day yare kon lépp lu ci génn rek war nañ am ci moom yaakaar ba tax na incha allah tey suñu waxtaan foofu la jëm kon xam naa ma lay jox nga nuyoo rek boo nuyu incha allah ñu la di tabbi ci waxtaan wi amna ay tomb yo xamni wax deug yalla andi ko mu doon lo xamni inshallah dana am solo kon mbokk yi xamna ci kanam rek inshallah dinañ ubbi telephone ni ñu xaar ci kanam rek inshallah dinañ ubbi telephone ni ngir ñu may ko limu andi inshallah donte du meuna ki lepp nda waxtu la waye di ci gëna am solo rek inshallah mu andil ñuko kon oustad tafaddal mashkura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي جتر يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يننتو محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu l'islam ñu ngi leen di nuyu nuyu wa al janna ñu ngi leen di ziar di leen balu aq di ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala yalna yalla jéggal ñu suñu bakkar ñu ngi ziaré cheikh bi nga xamné mom mo ñu invité fi tay ak doomu ndey bi nga xamné mom la wax muy soxna fatima ñu ngi ziaré mbok julit yeb di leen balu aq di leen ndokkel ci wéru mag wi ñu nekk di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh al oustaz nuyo bi amna solo matna matlana ñu ngi sant bu baakha baax comme ni nga waxe soxna fatima ñu ko sant bu baax ndax yombal bi ci wax deug yalla ci mom la jugge kon soxna señ ngi lay sant bu baax di la gëreum al oustaz comme niñ la ko waxe won rek manam mawdu bi al mar'atu fi islam jigen ci diina islam ndax goor mënul dem baye jigen mënul dem baye goor te jigen tam amna ci taxaway bu am solo bo xamni niko goor amé non lako amé motax tay ñu andi buntu bobu ngir fassiyene ko waxtaan ndax tam radio bi comme niñ ko ginaaw radio jigen ñi la war nañ di len ci léralal ba nga xam fan lañu war tek sen tank ngir bu ëllëgé ñu mëna am manam fay go xamni fay yalla subhanahu wa ta'ala kon ko oustaz xamna kon dama lay jox kaddu gi jërëjëf oustaz jazakallahu khairan dañuy wax né tay adina bi bu ñu déggaloon l'islam kon jafé jafé yi jigéen ñi dund tay dund ko dund ndax jigéen mbindeef la bu yalla bind jëlé ko ci goor yalla bu mbindé ñaari mbindeef yoy muy goor ak jigéen yalla indi leen ben programme bu ñu wara dund ci kaw suuf yalla tuddé ko l'islam kon ñom ñaar no ñooñu bu ñu jogon di dund loolu yalla programmé leen ñu dund ko kon du ñam choono choono gi nak mu ngi déparé yalla programé yefum né ni la nit ñi ñew né ko du nonu té jigen mo moy genn walu société comme ni ngeen ko xamé yeen yeenay borom xam xiy yeenay wax al mar'a nisful mujtama jigen moy genn walu société jigen moy nek yaay jigen moy nek soxna jigen moy nek dom jigen moy nek rak yu jigen jigen moy nek yarkat jigen moy nek jegeñalé jigen moy nek jangalé kat jigen moy nek nampalu kat so xolé li yépp ñu wax borom bi subhanahu wa ta'ala téral gi nga xamné mom la téral jigen ak fonk bi nga xamné mom la fonk jigen ndax ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla mi xam mo bind tay bagage yi ngeen yor ci radio bi benn bu ci nek dafa am place munul jeriñ fenn furul fiñ ko placer liñ ko soxla rek buñ ko bëggee jël yobbu ko feneen problème rek lay jur kon radio bi duñ ci wax tay jigen kazalika non la yalla tabaarak wa ta'ala mo bind adama bayiko bir aljanna yalla tok ba mu neex ko mu baye adamay nelaw ci bir aljanna mu xar faaru gosham bi genn ci soxnam bu tuddu Hawa adama bi mu yewoo ci nelaw mu gis ku jigen ki tok ci wetam dañ ko examiné moom aadamam ne ko kii lan la mu ne jigéen nu mu tudd mu ne Xawa lu tax noo xamee tur bi mu dañ koo génn ci luy dund ci moom lañ ko génnee aadama awa ñu ngi ko génne ci faaru gauche aadama ñu laaj ko nu mu tudd mu ne Xawa ñu ne ko lu tax nga ni Xawa mu ne c' est parce que dañ koo génne ci luy dund moo tax mu tudd Xawa borom bi tabaraka wa taala nag ne leen yéen ñaar yéen laa programmé pour yéenay nekk yéenay jur mbindee fi ci àddina bi yëpp yow aadama yàq Awa ci biir programme boobu yàlla tëral leen yàlla boole leen ak diina ju tudd l'islam pour ñu war ko dund yàlla wax jigéen gi nu muy dundee ci diine jooju ku góor ki nu muy dundee muy aadama ak Awa kon l'islam aw dundin la suñ ne al mar a fi l'islam mar a mbindeef la l'islam aw dundin la kon ku jigéen ki moo war a ñëw dund diine jooju mu nekk l'islam lu njëkk moom ku jigéen ki mu nekk yaay yaay mooy kan mooy ku am borom kër di dund ak moom war a ëmb doom doom jooju mu war ko jur fan lay déparé mooy moom ku jigéen ki balaa muy ëmb doom jooju lay defar doom jooju balaa doom jooju di ñëw ci kaw suuf moom ku jigéen kooku moom ku jigéen kooku naka lay defare doom ji mooy moom day defaru ba pare doog a defare faaqidu shay laa yu'ti ku amul doom maye ku baaxal munoo baaxal ku jigéen kooku dafa war a baax ba pare am doom baaxal doom ji moo tax ñu ne ko balaa muy sëy na tànn borom kër bu baax ku góor ki balaa muy am jabar na tànn jabar ju baax dafa am benn waay bu am doom ci salafu saalih la wala ñenn ñi ne nañ ci yonente bi lu mu ci mën a doon lu am la bi mu amee doom ji ca bisu ngénteli mu jël ko yóbbu ko ci yonente bi ne ko yaral ma ko ñu yonente bi ne ko yéex na mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah kii juddut barki démb tey mooy bisu ngénte bi mu ne ko dafa yéex mu amaat doom ca bis bu mu juddoo xaarul ngénte mu yóbbu ko ñu ne ko yéex na wala ca ba mu amee ñetti fan mu amaat ñetteelu doom ci bis bu mu juddoo rek génne ko maternité rek yóbbu ko direct ci yonent bi ne ko kii nag moom yéexul mu ne ko yéex na mu ne ko ah jaaxle dugal na ma xale yi kañ lañ leen di yar mu ne balaa ñuy judd loolu nu mun a nekkee mu ne nga tànnal leen yaay gis nga foofu mooy programme bi góor day tànnal ay doomam yaay jigéen day tànnal ay doomam baay arab yi dañuy wax ne bu fekkee borom kër gi mooy sabaru isa kaana rabbul bayt bi duffi daarib bu fekkee borom kër gi mooy sabar doom yi nu ñuy def kulluhum raqs fa siimatu ahlul bayt kulluhum raqs kon mandarga bi ñuy xamee waa kër gi mooy feccaka taaso bu cëpp cëpp bi loolu mooy li ñu dal tey ji loolu mooy li ñu dal ci àddina yaay joo xam ne islam dafa bëgg yaay yaay joo xam ne ku ko gis xam ne kii yaay la benn borom xam-xam day wax mu ne dañu war a xàmmee ñaar jabar ak soxna mu ne soxna baat la bu génn ci fital pistolet ak mëkk doom la ñuy jël sox ko bu ñu génnee sox wañ ca def ñëpp dégg mooy baatu soxna maanaam fital gi soxnañ ko lañ ci sox bis bu génnee ñëpp dégg la génn loolu mooy soxna loolu mooy doom loolu mooy jabar jabar soxna si boo ko amee ba dund ndoog moom ba mu wan lor bis bu amee doom doom jooju ñëpp dégg ko loolu mooy baatu soxna islam dafa bëgg bépp yaay nga nekk royukaay moo tax yàlla tabaraka wa taala jël doom dénk ko jigéen jox dénk ko góor ku góor ku jigéen mooy ëmb mooy aar mooy nàmpal mooy wattu yàlla jël jigéen dénk ko doom pour ëllëg ak si biir jox ko góor moo tax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu la sa yaay woowee sa papa woo la kooy dem mu ne wuyu sa yaay ñaata yoon ñetti yoon ñeental ba ne wuyu sa bàyyi kon ku moom doom jigéen yaay moo tax yaay ji ñu war a préparé fi muy nekkee yaay yaay ak la ci aju yaay ak la ciy ànd yaay ak bu préparé bu mu war a préparé doomam yar bu mu ko war a yar wàññi bu mu ko war a wàññi jàngal bu mu ko war a jàngal dafa am benn sàcc ci Égypte dafa sàcc sonal nit ñi ñu jàpp ko jugé ko biñ ko jugé ñu tej ko peine bu metti mu né ah li ci dess day biñ ko né légui lo ci xam mu né sama yaay fokk ñu indi ko dagal amiñ bi ñu né ko subhanallah sa yaay lu mu def sa yaay saccu mu né bama ñëkke sacc ci sama ndaw ci sama aduna sama yaay dafa sara xolé né sama doom ji mat na goor kon jigen ci façon bu muy nek yaay islam daf ko wara préparer wala gis nga yalla tabaaraku wa ta'ala mu jël sarum lem jagal ko jigen ni ci qur'an suratul nisa suratul rijal am amna alquran 114 sar la amul suratul rijal mais amna suratul nisa bal amna jigen sax yo xamne daf len def model indi len ci alquran tuddu sen tour xolal maryama hein kon borom bi tabaaraku wa ta'ala lu mu def moy deug ndax yalla mo xam yalla bind yalla bu ne ni la non la su nit ñi baye lolu problème moy am mom tay ni problème amé ñaarël bi moy jigen moy nek soxna moy nek zawj jabar kon dañ ko wara préparer bala muy nek jabar xolal gis nga tay bok na ci problème bi adina bi am moy ay sey tay bo demone tribunal problème bi nga fa jëk fek ñaar la mirage ak sey sey day gis legui sey 2 mois te sey bi tass legui lolou ko meuna justifier xam nga ne koku tanul ku jigen ki tanul ku gor ki tanul wala ku gor ki bu tané dafa joom ci lam don tan puisque du ay greffage lañuy takki jigen du xésaay du couleuru yaram du yéré la lolou mazahir la lolu dang koy simi tek fe nit lañ koy tané du ko simi yantou sallam biñ ko né jigen ñi dañ leen di denc non leen di dencé mu né tun ka fil mar'a li arba'a li maliha wa li jamaliha wa li nasabiha wa li diniha mu né fazfar bi dhati din taribat yadak amna ñuy denc ngir alal mu né waye day jeex dé amna ñuy denc ngir tar mu né ah amna ñuy denc ngir askan yakhburey koku bo dem nga fu mufu nox ñu wa yonent bi mu ne ñun de diine lañuy tané ñun wa l'islam diine kep ku jël jigen ju am diine mu ne mu yam say loxo té nak li défar buñ ko bayé ginnaw lo xam ci mbir mi sénégal bokku na ci tax mu tarété moy diine diine la nit ñi foyé diine lañ mu jël diine lañ sanni feulé motax nit ñi mënu ñu bax parce que diine dafa ñew pour défar nit no alal du défar nit am du défar kenn yakhburey du defar ken bu don lolou abou jahl djub quraishi la mo ngi yonde bi ñoo bokk dret abou lahab safara la fanan fala yandu heure bi ma ñew fala ko bayyi tabbad yada wa tabba ma aghna wa ma sayasla ma nga safara te mbokk yonente bi la bila lu mbokk ak yonente bi nit ku ñul nek éthiopien mais tay suñ ne bilal ñu ne muazzinur rasul xolal grade bi mu tak bal yonnte bi sallallahu alaihi wasallam dafa xey suba niko waw bilal kay bilal ñew muneko bil bariha dakhaltul janna fasami'tu khashkhashaka ya bilal bima sabaqtani ila al janna noma jito al janna yow bilal allahu akbar te nit ku ñuul africain jitu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam bir al janna bu yonnte bi yemu ñew nako dag ma jitu muneko musuma japp luul ma julli ñaar rak musuma nodd luul ma julli ñaar rak ko ñuul ñi respect xon ko jor nek ay quraishi me ñinga safara ki nek aljanna nek ñuul kon diine du yaram du keuleur du dekk ci gox du am sante du am tour diine melokan la bu nit di mel di ko dund aw dundin la wu nit di dund soko melé nga bax soko melulé ak ku la mëna jur du bax fir'aun ana jabaram ma nga aljanna nu ana jabaram ah lol lol munu waru mun nek el se xel nanguna lol jabari yonent nek safara jabari katchor bu dalna fir'aun nga xamne lim wax ci aduna ken musko wax ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al a'la iblis sax deg na bimni ana rabbukum al da fa tepp ci kaw da na ma fi gëna katchor waye lim wax musuko wax ndax man waxon na inni akhafu allah rabbal alamin iblis la lawon inni akha inni ra'aytu ma la tarawna inni akhafu allah ken ak ne ana rabbukumul a'la kon ku gëna graw firaun mi xolal jabaram mi ngi aljanna mais lutax parce que programme bi musa indi won di defar jigéen moom la ndaw si dund. Yonent yàlla Nuux yonent la yàlla ko yónni jox ko mission bu mat mu nekk ulul azmi minar rusul. Yàlla jox ko programme jabaram lank ne du dund programme bi. Yàlla ne daraballahu masalan li lazina kafaru imraata nuuhin wa imraata lut kaanata taxta abdayni min ibadina saalihayni fa xaanataahuma. Xoolal ñoom ñaar li ñuy baax baax yàlla mu ne fa lam yugniya anuma min allahi shay wa qila dukhulu naara ma addaaxili. Kon nit ñi dañuy juum chaque jour nit ñi dañuy dëkk ci juum parce que yàlla moo moom yàlla boroom la yàlla du moroom. Yàlla moonu bind indi ñu ci kaw suuf ne nii ngeen di def bu ngeen bëggee baax. Bu ngeen bëggee àdduna bi jàmm am fi su ngeen bëggee baax yàlla ne diine islam dong moom la ñuy dund. Leneen lu ñu war a dund ci kaw suuf dañuy indi problème rek du ñu baax mukk mukk mukk mukk mukk. Kon jigéen en tant que soxna bu góor war a takk indi ko biir këram mu war a dundandoo ak waajooju war a am ak moom ay doom war a yar doom yi. Fan lay jëlee loolu la ci l'islam mooy yaay ja yaay ji. Fan lay jëlee nu muy def nekkeeg borom këram fan lay jëlee lu muy yaree doomam ci diine. Xam nga yaay yaay ju yar ngeen baal ma yaay ju yar doomam ci duul duul xale buy nàmb nga naan nee leen duul mu naan duu ñu naan dégg nga mu ngi commencé jàng wax. Xoolal l'islam da ne xale buy jàng wax na nga ko jàngal la ilaha illa allah la mu koy fowe. Est ce que ñoom ñaar programme bi benn du benn. Xam nga li gën a garaaw ci ci àddina bi tey démb dama ko wax ay nit ñun dañuy rax ay daara di jàngale et composition bii passé nii bi Sénégal gi yëpp def waa CP xam nga bokk na ci seen programme nu ñu leen wil bëre mbër ay mbër naxu ma la de wallahi ñu ngi may dégg ci rajo laa nekk bu fekkee du dëgg balaa may jeexal émission bi nañ moo war téléphone waa CP seen programme ci biir composition bi def ci am bëre dañu wane kuy daw daan bay daw ñu wane ku ñu daan ñu wane arbitre bu yëkkati loxo ñu ne xale bi numéro tel yii 1-5 la bu ko defee ñu may ko 10 lan la ñuy njàngal foofu bëre day defar nit foofu fekk bëri ci li yàq Sénégal la bokk. Bu njëkk ba bu ñuy xas jigéen dañ naan ko loo dee war ngaa jur mbërum làmb. Bu ñu ko doon xas dañ naan ko loo alku alku xanaa bokk war ngaa jur mbërum làmb. Tey bu ñuy tagg jigéen dañ naan ko war nga jur mbër. Nan yàlla jubal programme bi yàlla indi lañ bàyyi moo tax dëkk bi alku te du baax nag dañuy sonn dong. Yàlla dafa def sunan xam nga loolu ñu naan sunanullah ay yoon aw tëralin la yàlla tëral avion sunna mooy day naaw rek oto ci suuf lay daw rek autoraay ci raay lay tegu léegi nag bu autoraay ne damay naaw oto ne ci raay bi lay tegu avion ne ci suuf si lay kii bato wàcc géej gi fu jëm moom lay moom la ñuy nekk tey mooy dañuy dund di làmbatu te aw yoon la mbir mi am bu ci nekk yoon lay jaar bu ci wàcc yoonam bi dara du baax. Yàlla tabaraka wa taala mu tërale noonu àddina bi yàlla mu ne ala ya'lamu man xalaq wa huwa allatifu alxabir. Ah man yàlla maa bind maa xam man yàlla mi xam li ma wax noonu la su ngeen lànketam da ngeen di sonn. Yàlla yonent wax na ci hadisul qudsi ya abd anta turid wa ana urid fa in ataytani ma urid ataytuka ma turid fa in naza'tani fi ma urid atba'tuka wala yakunu ba'da dhalik illa ma urid. Yéen samay jaam da ngeen a soxla ma soxla ma bind leen su ngeen ma defalee man yàlla li ma bëgg ma defal leen li ngeen bëgg bu ngeen lànkee bañ a taxaw ci li ma bëgg ma sonal leen ba seen i baqatane bàcc te dara mbir mi lu mu yàgg-yàgg man yàlla li ma bëgg doo nga yem waaw kon tey dañ def li mu bëgg rek benn yoon ñu noppalu. Mbokk yi ñetteel mooy jigéen day nekk doom doom day am ndey ak bàyyi. Su fekkee jigéen day nekk doom war a am ndey war a am ñaari way jur ci programme bi mu war a dundee moo ñaari way juróom yooyu ci diine la ko war a jëlee. Dégg nga wax bi mais warul dund programme maman tuma papa tuma yoo waxal sa bàyyi ne ko da ngay fenn tubaab bi loolu la ñuy dundee tuma ñu ree. Kontaan xoolal sa papa ñun du ñu doolu ñun ay julit lañ ñu xam nga ñu dund waqfat waqfit lahumā janāha adh-dhill min ar-raḥmah wa qadā rabbuka allā ta'budū illā iyyā wa bil wālidayni imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhumā aw kilāhumā falā taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Programme la programme diiné la na bo nekké dom nga nek jigen nga dund ko mais dom yo xamné sam way da nañ yalla mussel da ngay japp sen dig nan way maire bi lim doon dund dund nako ba paré maire bu xolal daf may tré ma life man dama koy dund dangal ba mu dang redd ba mu xonk tégg ci tali bi mo ra sey beut fa day xonk rek be di day xonk rek mbok yi parce que li nga sombi do ko nan yalla momum adina bi ñun momu ñuko fo lo leer yalla dafa bëgg ñu dundu diine gis nga dom ji yalla daf ko wax nu muy dundé ndey ak bayam wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa yawsahihuma fid dunya programme la mais bu fekkone du programme boy du xolal sa papa xey dama na non da ngay fetterlu da ngay ral wa yalla mun wasa'ib huma fi dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilay koku moy dom ci programme bi mu wara dund yalla neena yalla da jël ndey ak bay laxas ba mu deuguer amblé ba mu rafet mune am dom teyel ma len ndey ak bay denkané lañ wa qad rabbuka alla wa wasayna al insana bi walidayhi wa wasayna al insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn yalla mune yow xale bu goor bi yow xale bu jigen bi sa ndey ak sa bay dama len ko dama la ka denk ndax sa ndey ji bi mu lay eumbe ci ay cioro rek la la eumbe kagn la gëna normal ba mu démé passé ji visite ñu nako da nga nek en état le gëna normal lélé sax ñu nako du lekati xorom lélé ñu téré ko ay mbir yu bari même ci cholom sax do sol nim bëgge day changer choline nga gis fièvre commencé amna ño xamné ba kérok ñu am doom ci lal hôpital yi lañuy teud kan mo waral lol yow dom ci xolal bi ngay judd yow fim nek ni ñaata nit nga xam yo xamne biñuy jur dom lañ faatu bari fi dom ñu ñom de amna ñu xam dañu yobale dom yi ñaata da ngay deg tay ñu ne la tay maternité li ci dé ci jigen kenn xamul num toll lu ko waral am dom legi nak nga judd sa yaay nek ci choono yoy damay faral di wax xalé yi may jangal peut-être ñu may deglu bala ngeen di xam seeni yaay da ngeen di dem maternité ngeen taxaw salle de couchement ngeen di deglu lol dafa waron de lu waron la lele nga bay li ngay liggey nga dem salle de couchement taxaw di deglu taxaw ci buntu bi nga deg jigeen ni ñi salero ci biir kon bo ñowate ci kër gi sayay lu mu la wax ding ko def ding ko tek place wa ding ko tek place mais xolé ki nga xamne morom mo yaayam sayay moy sa morom bar na ci xalé yi est ce du genn walé yeb amna ño xamne sen copine yi lañu gëna respecté ak sen yaay sen yaay du wax fuñ ko tek l'islam nak du lolu l'islam sa yaay buy wax da ngay wacc ci souf sa baay buy wax da ngay rot amo droit taxaw tey sa ñaari mag di pante di ngand ngandalu xolal ñun tay dund biñu tubaab bi li ñuy dund tubaab da ngay nek mag ñu jël la yobul la maison de retraite waaw denkaale la fofu barki demb sama ben xarit bu nek France damay wax ak mom téléphone mune ma tay dama gis ci Paris luma yim ben jigen bu magget yor ay bagage yi daanu ci tali bi ñepp diko romb mune ma ñew far ko diko ko yëkëtil mu dafa ne dama koy sacc ma jappalé ko ba biir kërëm mune ndaw ci ne ma togal tok di joy ne ma sama jëkkeur bayina ma sama dom bayina ma man damay xaru mu nan xalifu goor bi fo dëkk ñewal tejeul sa appartement bobu ñewal sama kër man ma la yor di yuux ci kaw xale bu gol ko nako no man dama yess ma faat mu ne ko dedet bayil lolou kité ko ñewal musuma gis ku melni yow ci aduna bima dundé bu leg xolal rek da ko dimbali ci ay bagage mu kilam dem fa fek fa dara neena domam yi dem nañ jëkërëm dem na yi sacc na alalam dem mom dong mo nekk ci kërëm ñun nak buñ bëggee def ñoñu ay royu kay fa ñu mujjë ñu mujjë rek fa ñoñu mujjë la ñuy mujjë jërëjëf ñun dañu am royu kay am model yalla defar ko bam bax yoni ko ci ñun wacce ko ci ñun ne ku bëgga bax waajaangi ni wa in tuti'uhu tahtadu baat bi sax la indi su ngeen ko toppé djub lu kon lu fi dess xol gis nga julit yi topando giñ nekké ak lambatu gi dañ ko wara ba parce que am nañu orientation yalla néna muhammad suñ ko toppé dañuy djub kep kuñu roy dañuy deung budul muhammad mom dong la ñaal wax né wa ma ataakumur rasul fakhuzu wa ma nahaakum anhu fantahu lum leen indil jël leen lum leen tara bayile kon model bango koku mo indi wayjur dom muy dundé ak ñaari wayjuram alquran leral ñu né sa nday ak sa bay waccel say mbag bal sax nak leen di ñaanal l'islam dafa né kuy kudul ñaanal sa nday ak sa bay sa wërsak do ci gawa jot yent yalla musa dafa musa laaj yalla ne ko man ndax yalla damay dugg aljanna yalla ne ko waaw da ngay dugg aljanna kay mune yalla kan lay andal bil arjanna yalla mune ko musa da nga bëgg xam koy andal mune waaw yalla mune ko taxawal ci dugg mbeddi mi kula jëk romb kokku la musa taxaw ben xale bu go romb ko mi ngi wéko mbuus yor fetam mu top ci ginaaw xale bi kon xam na ne ki la ba xale bi egg ci ben kër daal di wéki mbuus yi wéki ci garab ak fet gi dugg ci ben nek lal bas genn fa basang lal ko dugu ci biir yëkëti ma benn magal bu jigeen ñew tek ko ci basang bi wër ko ci garab gi tek mbuus mi naka yap la muy dag di jox ndaw si lek bu suur mu jox ko ndox delo ko lemaat basang bi delu dal di jël fet yi wëkki ci mbagam genn romb Musa taxaw Musa ne ko taxawal mu taxaw Musa ne ko ndaw si lu ngeen bok mu ne ko sama yaay la mu ne ko lako don jox mu ne sa yu ma xiyé suba damay dem rëpp japp ay ñombar ray lak ba mu ñor indil ko lek mu lek bu suur may ko ndox ma delu wat ci all bi lool moy sama liggéey mu ne ko bo jox boko joxe mu lek mu nan ba pare lum lay ñaanal mu ne day yëkëti yalla ay loxam ne allahumma ij'al ibni hadha ma'a musa ibnu imran fil janna allahu akbar musa daal ne ko abshir fa ana musa fa anta rafiqi fil janna allahu akbar degal yo xale bi man may musa yow yaay sama andando bir al janna kok fu ma amé lol ci ñaanu ndayam al qur'an yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ñu al janna tahta aqdamil ummahat al janna sa yu indi amul ben distance du ay kilomètre al janna sa mo ngi ci suufu tanku yaay mais balan kay meuna dund nga dund programme bi la yalla jox yow dom ci ci jigen nga bayyi ñettal bobu nga ñew ci ukht en tant que sœur jigen gis nga Moussa kéro bañ ko sanné ci bir geej kan la yalla wax nako top sœurum sërum Imran bañ koy Mariama bañ koy wax cham ñom lañ ko waxe ya ukht Harun kon mom sëru Harun gis nga sër daf lay fété fu la sa yaay di fété jabar dom han di la encadré waye nak lepp fa lay mëna nekké diiné suñ dundul diiné ji kenn ci ñoom do mëna am programme bo xamné mom ngay mëna remplir té ñaata sœur nga gis yu seen digënté ak seen frère ya ñaata sœur nga gis yo xamné danaka seen chamm ñi fegguñu leen sax ci wé au contraire parce que lutax xeyna amna diplôme bu ma amul égna fu mu amul fu ma yegul demna fu mu demul xamna lu mu xamul han ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen lu waral lolu moy ñak dund programme bi nga xamne mom la yalla indi len sayi sa soxna day nek sa rak bu jigen dootu nek sa jabar rak bu jigen lay nek da ngay am programme dafa am ben way bu ndaysan yaam febron serum yeb daw mu dem keur yaayam jili yaay ji indi ko ci jabaram ne jabaram ah ki de sama yaay la moma jur ñi mu juron nak daw nañ ko man nak yow la am yow nak nga sen ndax mën nga ma ci dimbali mu ne ko bu sobe yaalla nak ko ay domam waron topatoowe man dina ko topato non moy sang mer bi mo koy fomp solal ko ay yere jox ko mu ndik balel ko nigam bamu set la la lat ko tegal ko andu ciuray tekk dool ko ci mbaaji mi bay ko mu nalo o mer bi genn aduna gis nga ndaw sos mu non wax ne man jabar la mais dafa fonk jeukeram motax tay mu taxaw ko ngir jeuker ji nek chamignam mom mu nek rakam bu jigen mu wutu ay rakam yu jigen fagn ko waron wutu ci yaayam gis nga bi mer bi de xam nga lu xew xale jigen ye dañuy ñew ne dañuy deej ku nek dem indi sa 50 000 ñoo dañuy ko di jënd nak pour deej waji nak kenn duko deej sama kër ndax sama yaay gisul won kenn te xam nga Sénégal du fi graw mooy bu nit nekkee ci dëkk waaw moom la nit ñi di ngàbb waaw ñi nekk ci Diakhane waaw kenn du leen wax dara fi mu nekk ni ñooñu luñ leen waroon wax yeb di leen wax leen dëgg mais non kii dafa bon naan kenn du fi dëj ku dee dañ lay dëjël fi titita nunu gis nga Sénégal li koy yàq mooy dañ fi dul wax dëgg dëgg moo réer li waaji naan dëgg bu réeree ci mu penc ñu koy wër suba ma ngoon ñu tox koo gis ay maga fa juum loolu moo am sunu réew mii foog ñu delluwaat nag parce que diine lan yor te diine ji dañ ko war a dund ginnaaw uxt day nekk xariiba jege ñaale góor kan ma ko gën a jege soxnaam jigéen moo gën a jege góor ci lépp xam nga buñ nee jege ñaale moom jegeñ ku la jegeña kooku lu ko neex mu def ko ci yow moo xam sa lépp moo xam sa biir xam sa lépp moo tax jigéen mooy cummkaayu góor waraa kullu azim da ngay dégg ñu ne la imra waraa kullu azim nag imra ponkal moo gis muy daagu di dem jigéen moo nekk ci ginnaaw moo nekk ci cummikaayam xoolal loolu keroog sulhu kii sulhu Hudaybiya yonte bi saa salaam bi mu génne sahaaba yi ne leen dañuy dugg màkk ñu ñëw ba ci àll bi gars yi yéeféer yi wër leen ne leen du ngeen dugg keroog yonente bi mer sahaaba yi ne ko yow yaa ñu waxoon dañuy dugg ndax yaa ko wax ci alquran la tadxulanna almasjidi alxaram mais yàlla ne danañ dugg mais waxu leen bis bi waxu leen weer yi waxu leen fan bi dañ di ngeen dugg rek ñu koy dem sahaaba yi mer yonte bi ne xanaa du man la yàlla yónni keroog gars yëpp mer yonte bi mer ne ñii danañ alku dugg biir néegam soxnaam Oumou Salama ne ko lan la mu nettali ko mbir mi ah ñun yàlla moo nu waxoon dinañ dugg ñëw nañ ba fi ñii bañ ñii maa ngi leen di wax ñu lànk xam nga lu mu ko wax soxna si da ko ne gis nga ñii yow rek lañ bëgg yow rek lañ gëm yow defal li nga war a def rek demal nga sangu nga watu nga solu boo génnee danañ la topp yonente bi dafa def sangu solu watu génn genn wàll gi ci mbooloom yëpp ku ko séen rek waxoo daa def rek tànk sa ndox départ sangu solu watu ba mbooloom yëpp daj am genn wàll gu watuwut yonente bi saa salaam daan ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaa yi ne ak ñi watuwut ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaa yi ne ak ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaa yi ne ak ñi wàññi mu ne ñi watu ak ñi wàññi ku rek la problème bi Oumou Salama gis nga diine ji muy lislaam jigéen def ci def ay histoire yoo xam ne góor sax def ko ci danaa la jox misaal ki njëkk a gëm diine ji lan la ki ci njëkk a dee lan la jigéen ki njëkk a gëm Khadija la balaa ñuy wax ay Babacar ak ñoom Aliou yeeg nangam nangam Khadija la ba pare ndax yéen di bu mu jógee xaaru xiraat daw rek Khadija la ki ci njëkk a rey Soumaya la moo ci njëkk a tour deretam jigéen la kon tey buñ nee lislaam dafay xeex jigéen lislaam daa tardel jigéen nene ñoom ñooy di wax ñoo tardé ñoo tardé kay wallahi ñoom ñoo tardé bu ñàkkaaree ne sol ay jiin di dangal peintir seen yaram yi ah jël ay sëve indien sëf ci seen bopp yi yor ay saaku 3 tonnes moom mooy avancé loo jigéen danañ nax seen bopp danañ dang dangi ba seen yaram yi tas góor yi tas leen ba pare ñu ñëw dee dem safara xëy ñu bàyyi seen yoon waaw il faut loolu mu leer jullit bu jigéen dafa am mission bu mag da ngay jàng ci l'histoire jigéen ñi liñ def xoolal Aïcha xoolal Khadija yonente bi saa salaam mus ko woon fàtte da doon wax kii muy jigéen du mën góor bi ma ñëpp ne du dëgg moo ne dëgg la bi ma ñëpp xañee moo ma jox te moom dong la ma yàlla waa wërsëgal doom yi ma am ak moom moo tax Khadija génn àdduna yonente bi mun ko fàtte da ko daan wax da ko daan wax Khadija xam nga rek jigéen ak moromam benn saa yi sax Aïcha ne ko yow kooku dee na nag dimbalinu mu ne ko déedéet yenn saa yi ñu may ko dara mu ne loolu ñu ko may Bilal mu ne ah mu ne jëlal jox diw ndax xaritu Khadija la woon xoolal nga am jabar mu dee mu noo ko fàtte ah ak jabar nga am jabar mu dee ñu ne la diw dee na nga ne alhamdulilah rabil alamin am nay paa yoo xam ne tey seen bu leneen seen jabar dee na dañu alhamdulilah rabil alamin waaw xam nga ne loolu teg tey waxuma benn paa ay tey ci Sénégal am na paa yoo xam ne bu seen jabar dee dañu alhamdulilah léeg-léeg sax ñu jooy-jooylu ni waaye dañuy sant yàlla buñ mënon sibila jaar ci mbéddi di daw da nañ ko def xam nga lolu musiba wessul lo nga yor soxna ci biir kër han bo wacce liggéey sax do ñëmé dem sa kër nga jaar grand place ba télé grand place ñëpp dem nga ñëw tok ci salle bi do ñëmé dug sa biir net sétan télé émission bu dem nga ut benen scène danaka lal bi 30 minutes nga fay def na wat brek légui noddu nañ salatu nga juk ndax xam nga li lay xaar koku bu jigen ju mel non yoro programme diine jigen ni buñu yoron programme diine l'islam kon jam rek moy am ndax ñom ñoy nisful mujtama jigen su baxé société day bax jigen su boné société day bon benen bi moy mbokki jigen moy yarkat bu mag bi al murabbiya jigen moy yarkat motax yalla joxone nampal goor motax mu am yewen legui nak nga xol fofu ben misal borom bi tabaraka taala dafa won ci qur'an wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-rida'a ñu togon fi ay jamono ñu ne nampal day ray jigen day ñicc daret bi day danel weni day da gis jigen ñi baye da nampal dem ut bibro ut mew di nampal mew mom fu mu joge ken xaw mew lu do sax ci nak nagi lañuy rat wayal ko bam way def ko mew ku nampal soom nak motax bo problème yu bari kay waaw yi xamaguñ sax li tax mu bari wa nak jëf nak lañuy def kon motax réunion bo dem nga gis gaay ngand o leñu jaay xel ngandalu parce que nak soom nak lañuy namp bu ñuy wax fuñu dem rek doole xam nga do nak mom doole am doole lay jaay mom lay imposer amul deugul sa la problème waaw xam nga mom doole lañuy jaay ngandalu gis nga agression amul won mais bañ commencé nampal nit ñi sawi nak nga gis nit garde jaas jaar ci mbéddi di door bu nit ñi bëcc ko gis légui lu muy def genn ay wèn sol buddi ngandum tubey ngandi dal genn deun nan ni entraîneur bo cher waaw di jaay doole parce que lu tax soom nak soom nit bu ko nampé yifu nit lay def mais soom mala boko rampé yifu mala ngay def ma jox la benn misal tubey yi légui fa la ko xalé goor yi tak waaw tanaka mu ngi kewan na fi ké tubey lu mu doon jëri sutura nga neub ko ci kaw tak seen tiré légui tubey bu démé ba nga wacce ba ci podji kewan lélé ñu né la wa mais dama la laaj rek tubey lu mu doon jëri li wax deug la ana xel yi ana xel waaw xel ñewul tut wax légui légui nak bu jigeen ñi démé bay top ndo xalé goor yi ci lool nga xamne sax du kiko def du jital du ng lay def han yere lan mo taxone yalla wacc ko ci alquran bi yalla nan libas mako wacc lu mo li yuri akum sawatikum ngir mu neubal len seni awra legi yow est ce yere ñu ngi neub awra bo jare ni legi dal ba mission bi jang taw fi te gis legi ay wene nga ay xale jigen rombla sen wene ci biti ko ci biti seru liñ jital ci biti tu amatu lu neub xale goor rombla sen liñ sen tuwe yi kenn do wax seru njital baye sen la njital nek ci bit tuwe bi lu mu doon jeri ko kay nak lay da nak legi nak ana xel mi ana xel motax borom tabaraka taala wala qad zar'na li jahannama kaseeran min al insi wal jin lutax mun lahum qulubun la yafquna biha walahum a'yunun la yusmiruna biha walahum azanun la yusmiruna biha wa safara biñ duggé safara ci suratul mulk ñu len di laaj yeen wa safar lu tax ngeen dugg safara ma salakakum fi saqar xam nga luñ wax bi len gaay laaje ñuy reccu dañ ne law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabi sa'ir ay way ñun buñ doon deg di xalaat ndey doon dugg safara waaw bu jawar na amu ñu law kunna nasma ci ñun buñ doon deg ci aduna aw naqil wala ñuy xalaat ci sun xel yalla maynu ma kunna fi ashabi sa'ir kon ñun dun duggu safara ndeke yalla may la nopp do ci deglu yalla may la xel do ci xalat safara nga jëm xel lu muy jëriñ bok xalat mais tay buñu xolé société bi ni moy dundé ni ñi teureulal ni nañ ko dundé xalatuñu programme bi ñu indil ñun pour ñu war ko dundu ñun ñi xalatuñu xalatuñu dañuy tepp di lolu dala bax la bax rek di dem melne rek ku nekk ci ndox di wajalam xam nga ko xalatutul mun feey day patax yi di tepp lu nekk mu def ko non lañuy dundé ni tay patax da ngay gëna lor sax très bien légui nak ñun ci lolu la nekk té diiné ji amul lambatu islam amul loy lambatu lu nekk dafa wara leer li yuhlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ku nek mbir mi dafa wara leer islam amul lambatu na def ni ay calcul li non dañ la le da nga wara tak soxna ñu ne la tanal kan lay tan ñu ne ku mel ni da nga wara tabax keur al jar qabla dar utal ay dekkendo wa amon jabari malaika nga indi ko dekkal ko ci ay bandi ay solar domi buñ judo ne ci solar al jar qabla dar bala ngay tabax keur gi ñu ne la utal dekkendo gis nga ibrahim jangale nako dafa dawale ay domam palestine ñew ba ci makka mune rabbi inni askantu zurriyati bi wadin ghayra zi zar'in inda baytikal muharram yalla dawale na sama njobot indi na ba ci xur mo xamne kenn du fi bay amul ndox amul lek amul nan montagne kessa la nit ñi nako ibrahim lu waral li mune rabbana li yuqimus sala pour ñu mëna jaamu yalla rabbana li yuqimus sala pour ñu mëna la jaamu rek mo dama dawale len bu fi pour ñu war la jaamu kessa mo meme lool la mais ñun la lañu def da ngay dem indi télé tek indi dvd dem jënd cassette rambo ha ñew ci simb kat yi ci mbéd yi nga jënd ci cassette yi ñew ci mbëri jënd cassette yi lu nekk lu bon lu ne nga indi légui la xalé di sétan lool bëgg mag ci lool nu ñi def lool la ngay xam légui ah mais vraiment faqidu shay ila yuti mais vraiment nit ku nekk dal man asa man saba ala sayyi saba alayhi ku nek ndaw ci dara magget ci nek ci lolou ci lolou ci lolou rek nga nek ci lolou rek ci musique ci fetch soirée stade dansine ciosan geej ba nek mak bo duggé ci yak bo né jangé faté wolé nga ni iyyaka na'budu da nga nan yaqna abudu yaqna sta'in ku yaqna abudu yaqna sta'in nak gom dara ci dara ci yalla ci albu sar dara ci albu sar wal moy sun wax kon mbir mi aw dundin la jigen moy yarkat tay bo xolé xolé imam malik da ngay deg mu ne la dafa bëggon nek waykat tayam ne ko sama dom kay mo wax la yow amo tar ci waykat dafa wara taru dama nga jangi xolal fu muju tay imam malik madrasatul hijaz la yufta wal malik fil madin dañ nan la yufta wal malik fil madin ah moy madrasatul hijaz ha ran tok ci jakk yondi sallallahu alaihi wa sallam di jangale wax yonenti bi ha nan kullul kalam yukhaz wa yurad illa sahibu hadha al qabr mune may imanu jakk yonenti bi may jangale katu jakk ji may mufti jakk ji ñetti yeb la bolé yaay motax kon yaay dafa am solo ci dom yaay motax yalla tabaaraku wa ta'ala jox ko dom yaay sa yu yaay paré pour domam nek borom xam xam dom ji day nek borom xam xam sa yu yaay paré pour domam nek bandi dom ji day nek bandi ndax dom ku mu gëna xam ci aduna moy yaayam te dom ben keuyit bu wex la rek bu la yalla jox dom xamul dara yalla bimu la ko indil dara nek ci lu bon kullu mawlud yuladu ala fitr yalla da la ko indil mu set wecc amul dara lu mu tak dafa ne fa abwayhi yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi fa abwayhi ñaari way juram yuhawidani ñokay jif ñokay da yahud wala ñu def ko nasaran ñu def ko majus mais bi muy ñew fitara la indi sak rek dara takku ko xale baangi non kon buñ ko jëlé war ko tek ci raay bi yoni sallallahu alayhi wasallam mu ne rafiq tiflaka sab'an wa laif sab'an wa allim sab'an 7 fois 3 21 ans jangalal xale bi bu mu amé juroom ñaari at yar ko bu mu amé juroom ñaari at tagat ko bu mu amé juroom ñaari at ñetti juroom ñaar ñaata la ñaar fukki at ak ben xale bi mën lepp bu élémentaire dé mu jité remplacer ko bu ñi sang né mu mën ko yoni sallam jël na xale bu am ñaata jital ko guer zeyd bu ko yoni bi di jital ñaata la ha zeyd bu ko yoni bi di jital guer ñaata at la am xale bu tuti la est ce que amul 16 ans wala 17 ans xale bu ndaw yoni bi jital ko ñepp ne ci ginaaw xale bi ne ci kanam jité guer parce que lutax ko dañ ko préparer kon yaay mo nek yarkat waye muallima yaay mo nek jangale kat jigen mo nek jangale kat gis nga yeb jigen mo koy def ci society jigen moy yaay jigen moy jabar jigen moy dom jigen moy sœur jigen moy jégeñalé jigen moy yarkat jigen moy jangalakat gis nga même demb da nga daan gis xalé jigen ni dañ leen di jangal sax nuñuy tonto nuñuy waxé nuñuy toggé nuñuy défé lépp amna yo xam dañ koy wax ci sunu aada même bu li deug même bu dul deug waye xel xawna ko nangu ñu na la bo demay ci kër di labat dañ nan xalé bu jigen bi demal nga may waji ndox bo ñëwé né ni tek sa loxo sa mbag sa ndif sa ndig né ni ñaari loxo yi waji ñi bi ñu nako wayu kela doon may ndox mu ri ah ni la ñu nako xex kat la gis nga parce que lolu xex kat bokay def waaw waaw image xex kat la waaw bu waké bop bi ñu né da lay teñj bu waké tanki may ndox ba resse gri waku tanki ñu né ab dox kat la bu la maye ndox suku tok ni nak ñu né soxna sangok ay mandarga sax la mag ñi daan joxe dem ci sax yi même sunu yar yoy sax dañ ko sanni ci xaj amatul ben yaay buy tok reum nan doom am nangam ak nangam ñom ñep ñu ci avion yek ñu ci sag yi ngande yek ñu ci xew yi ubil nañ leen ay ki yu tontine xaaliss yoyu fo tourer leek ci bir Dakar gis nga fa ben magasin buy lebal xaaliss ñi def fa leket duggal ci xaaliss jigen ñang ki outil projet ku nek ñu ne la soyine projet ñu financer la to mon programme moy togon ci kër ga defar waqarna fi kuwaytu kun lool moy mission bi moy yow yalla da ko jox mission pour mu tok defar jangale mais imaginer nga am nga nek goor nga genn sa jabar genn kuy da ko yar xalé deuat mais kër gi am il faut am ko fi nek kër gi il faut am bo sonné buntu bi am ko ubi bi mo sonné leg dafa am ko fi ñu ubi suma sonné taxaw fi fekke nek fi dëgg ya kon yalla tabaraka wa taala programme bi ri bi gëna ri bi mu jox jigen moy mu defar moy mu yar moy mu jangal ay domam jangal len tegginu lek jangal len tegginu solo jangal len teggili wax jangal len tegginu dox lu nek dañ koy jang mais tay ji ci sunu société lan lañu jang da dañ de ñu ne nit li nga wax kenn du ko waxe même sax bo sama rom papa bo jaaran ci tour bi dañ papa ki sama rom papa la bu koy ñu da ngay no papa ñaari loxo ngay nuyu han lek amna sama rak bo xamne ne man la toll suñu papa genn aduna mais bi muy dund ñepp goor gi genn aduna lekatul ak ñun benn bis dañ doon lek goor gi tour ko benn course ci bop bi kérok la aramal lek ak mom ni goor gi genné aduna te ponkala ne man la toll ma nga espagne estan bi mu ngi itali imagine lolu parce que dañ la lan wañi ne la ni ngay defé mais tay da nga dugg ci kër gis xalé bo xamne buñ ko joxé kaas ataay bare mu nan ko ci karo ila nan ko rajax ñi né tañ na kaas kaas mënu fi am kaas mënu fi wa contane ci am nga am na yo xamne dañ koy wax ci réew mi mais dañuy sonal suñu bop wa wala nga jox ko muy rek jël chamagnam du ko ké yoy yep gis nga yoonte sallallahu alayhi wasallam lu wax ci lool la ta'kulu bisimal wala tashrabu bisimal fa inna shaytan ya'kulu wa tasrafu min as-simal même demb jigen bo ñow fekk muy wañu chamagn da ngay dindi lekel bi rek nako demul say suñu yoy ñu nako det ken wawla sa chamagn bi mo la dindi amna mag ño xamni tay bo don ataay nga suukere ko chamagn duñ ko nan yar la won mais tay da ngay deg tubab bi mu ne la bo amé xalé diko jangal muy bindé gauche bayiko intelligence am ci gauche bi la nek est ce xam nga lolou kenn du ci dor xalé légui est ce xam nga lolou kenn du dor xalé légui lolou deug ah sa ñaa yang may deg dañ lan la intelligence am ci gauche bi la nek té ñun ñep xam nañ né nit ki buñ ko wañé tél ci xalé muy lekke gauche wala muy suñ ko wañé mu dem ay nit ñu fi tay bo xamné gauche yu graw lañ won mais dañ leena wañi ñu genn ci waaw bu set bi wax lepp jubanti rek lepp jubanti la mais da ngay deg ñu na la non bayiko intelligence am ci gauche bi la nek ñu bay waji muy bindé gauche lepp gauche la koy defé buy rendi xar sax bu ko rendé gauche xam rendé ko gauche waaw am doy dem ba ndi jor bi du ci mëna ci dotul mën dara ndi jor bi dara dot ko jëriñ lepp gauche tam sax muy lek jël kuddu di lekke gauche bu waxé mu na la non sama gauche bi day mom ba paré diko réé ko affecté ak xamul na ci musiba la nek parce que yantif sallallahu alayhi wasallam dafa né yef gauche yef shaytané la kon mbok yi su ko defé war nañu bayyi xel bu baax né l'islam bobu ñuy wax dundin la dundin du luñuy indi ni rek pour julli tay bo né l'islam ak jigen wala l'islam ak nangam wala l'islam ak nangam amna ñoo xam dañuy japp lool l'islam da ci wax lool mom lu ci yoonu l'islam fekk xamuñu ne l'islam aw dundin la gis nga fi nga tok ni mëno ma poser question ci dara lan la ci l'islam wax lu dul dina la ko tont l'islam dafa top nit buy sol dal boy ñëk sol sax ban ngay ñëk simi wax dalako soy sol yéré ban loxo moy ñëk dug tubey bi ban tank moy ñëk dug bokoy simi boy teud noy teudé boy yewu ci lal bi so dug ci toilette bi ban tank moy ñëk dug soy genn so nekk l'islam bayiwul dara ma faratna fil kitab min shay aw dundil la wunit wara dund même boy yek ci auto mu ne am nga loy wax même yak soxna ci kawlal mu ne am nga loy amul lu ñu di def ci diiné ji luddul amna lu muy wax légui nak ñun ñu bëgg ñëw rek suñu diiné yëp moy julli ko né rek mu na man de ma nga julli julli na tisbar légui aljuma la julli té imam bi khutba na khutba bu neex law rek lañ koy fof rek lañ koy kal paré nañ ci ba nga joggé jaxé ja sa kër nak légui nu la neex nga def ba ba taksan ya ya mom sababu lo neex nga def ba julli gi jot nga jog japp julli sa ñent raka togati nek ci lu lo neex ba timis jot timis jot nga jog julli timis gi passé nga nekati ci lu lo neex ba ge jot bo sa julli ge ci lu lo neex ngay nek ba fajar jot ñoo sax ñoo ñu bax ñi nak ñoo ñu bax ñi waaw ñoo ñu tref ñoo ñu bax amna ñoo xamni mom ñoo ñu mom kenn mën ta fexé ba l'islam ñu dafa la ci lu tollé tarfatayn pour ñom l'islam ay moyenage la yoyu kenn waratu ko wax ci dekk bi lolou nit ñi passé nañ fofu faay ro ñoo wara jullu waaw boy wax tay jigen dafa wara foro mur jigen warul jox gor loxo jigen dafa wara tok ci bit ñu la non c'est que xam nga jamono yoyu nak ah legui ni dafa tang ma nga xamne mari yoy xam nga wax la rek tangay tay bi ak tangay dem bu gënon tang tay xol am moye yi ñu am pour wañi sa leur tangay bi dem suñu magni lan lañ doon sérélé sen tangay ak ñun moye yi ñu am tay kon diiné kenn duko teunk ci xel ci gëna nga nonu nek jangalé kat nek nampal kat di teul domam diko tek ci ay wéram di xol dom ji xol koy beut mu xol ko sen ñaari beut ne recc xol yi daali tafu hein yaram ñaari tangay yi daali dugënti xolal fan yi génné nañ ben système bo xamné kanguru tuba bi ko génné né nañ bo amé dom ju matul o lé ñu koy yobu crèche yaaji da koy jël rek fi la koy duggal ci digënté ñaari wéni ba tangay yaramu yaaji bu mu sol yéré da koy ci duggal ni war ba takko dogo sol yéré légui dom ji di respirer tangay yaaji ñom ñaar ñeneñ loolu ay say jaxna yalla mo deug wallahi dañuy wiri rek waay ni ñew mais yalla li mo rek moy deug waaw wiri nak jaari ndari rek tay gis nga banki yépp daanu deuk yi yépp am problème riba bi légui ñu ngi dawati delu ci banque islamique amerique da ngay deg ñu ne legui interdit nañ goor ak jigen bokk essentiel yi jigen ñoy bokk lool l'islam mako waxon l'islam ku ko wedd rek mi ngi lay xaar yag di nga gis fim lay xaar ne lim wax moy deug parce que l'islam ñewul di xex nit non dafa ñew walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum l'islam dafa ñew pour nit meuna dund jamm ci kaw suuf yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra l'islam dafa ñew yomb yalla bëgg nit ñu dund bu neex ci kaw suuf dund aljanna bala ñuy def alakhirah di dug aljanna bu mag bi lepp luy lor nit yalla tere sangal kan lay lor xolal rek ni mi def nit kal sax nanguwul ne luy def ni nit di mujj ak mom fi nit di ko def en tant que nit waxuma sax diine xolal tay nga fek ben clip bo xam dafa nan ba mandi def dem all ba ci ay yire wala nek rek ci koñ be xalé yi top ko ñu la nga di ki diiw la ñu diiw ay rus semaine bare passé dama gis ben way bu mu dekkal bo xam ni du sigi xol nit mu mandi becc kéro li jogé ci man ba légui ni man ak mom mënutuñu bokk mbéd xol lool ni mu grawé yalla né lool bu kenn def xolal yalo ni mu boné am dom jo xamné bi nga né biñ la né kuy bayam nga ni gaay ñoy bayam ban nga no man wa di yalla gaay la xalé bo wara jutu ëlëk ñu nako yow kuy sa pap nga defa né yow li nga def ni dara du nekk te gis nga loolu ñu koy def ñu xam nga kañ lañuy am problème buñu demee ba nekk ay kilifa bu dee ku jigéen ki la bu demee ba nekk ci biir këram am ay doom mu war a wax doom yu toog leen wala hee am na ci benn gu benn paa bi mu nee doom ji yee paa bi ne ko ne paa bi nga ci tollee da nga koo defal mu yegg suuf di xam-xamlu di xam ak dara boo xëwee tam da ngay dee rek waaye yaa ko def. Parce que doom jooju noonu la ko amee woon. Waaw na am na position yoo xam boo ci tolloo woon pour nga yar dana jafe. Non day jafe. Loolu moo tax l'islam lu mu tere rek. Lu mu tere rek. Wallahi sa njëriñ moo ci nekk soo ko bàyyee. Li mu la wax defal. Sa njëriñ moo ci nekk. Tënkal yi l'islam wax bu ko nit def yëpp nga xool ban moo ci am intérêt ëllëg. Lekk riba. Naan sàngara. Njaaloo. Sàcc. Fen. Sol col gu bon gii. Ah. Amul dara lu ci baax lépp muy mujj baaxul léegi moo tax l'islam nekk dundin woo xam ne imaginel tey dëkk yi nga xam ne ñoo tane waxuma sax dañuy dund l'islam 100% mais lu bon am na sama benn xarit xëy na mu ngi may déglu ci jumaam laa jullee léegi dañu ànd aji ma njëkk ko ñëw bi mu demee portable am réer foofu caaj ga mu àbb beneen portable woote ci jot portable numéro bi am ku jël ne ko sa sama portable mu ne ko waaw mu ngi fii boo ñëwee ci cadre bi kaaba gi am na benn brigade nangam ak nangam boo ñëwee jox la bi mu ñëwee li ko njëkk a yëm mooy foofu yëpp portable yi dañ leen chargé ndax ku woote rek sa portable réer ku woote rek ñu jox la ndax balaa batterie bi vide saag yeeg lépp lu réer rek ñu ngi mu teg ku woote rek ñu jox la sama mu ñibbi si wàcc aéroport Dakar yoof jël taxi nekk ci kanam di waxtaan ak borom taxi bi teg portable ci kanam bagage nekk ci ginnaaw mu wàcc génne bagage yi fàtte portable bi dafa dugg ci biir saalam rek xelam dañu portable bi moo ta jot boor bokal ibnu pis ba ana diine bi xam nga bay dafa réer bii dañ ko sàcc ana diine bi kon mbir yi du benn gis nga diine bi gars yi ñoo la gën a xam ne diine bi mooy avancé loo nit mais xam nga lu tax ñu bañ nit ñi dund diine mooy xam nga caar ay bandi lañ dañu bëgg fu ñu toyale fu ñu féexale seen xol xam nga waa ji nga xam ne ko ñëw defar tali bi fii daal di defar ay garab def fi ay ban nangam ak nangam ki fi def ban am na lu mu bëgg ci bàyyi ki fi def bàyyi mais am na lu fi bëgg wala lan lañ ci bëgg def ko ay lampe peinture ba mu rafet mais ñooñu def bàyyi am luñ bëgg waaye ñu ne noonu nit ñi bu ñu tàngee ñëw toog fii jàpp ki loolu la ñu nangam nangam non gis nga caaxankat yi dañu bëgg fu ñu féexal seen xol yi moo tax dañ naan xale jigéen yi génne leen seen yaram yi façon mode bu nekk ñu indil leen ko façon tubey bu nekk façon body bu nekk façon nangam bu nekk télévision bi daanaka boo xoolee télévision Sénégal da nga naan Sénégal ñeenti mooy seen programme fecc woy bëre musique lii rek mooy télé bi lii rek boo xool télé bi amul leneen mas ngaa gis ci télé bi ñuy jàngale jàpp mas nga cee gis ñuy jàngale julli même sax leçon yi ñuy jàng français yi mën nga gis télé ñu koy jàngale amul lu baax lu ñuy wane télé yi ab télé yi fi nekk yëpp nag amul lu baax luñ ci wax xanaa benn titan sax muy RDB xanaa mais nit ñi foo ñu defar leen nit ñi il faut ñu defar leen nit ñi buñ leen defaree suuf si defaru nit ñi buñ leen yàqee suuf si yàqu soo déggee ñu ne dëkk bi dafa yàqu télé bi fii rek la mu sa nekk immobile fii rek la mu sa nekk lu fi yàqu kon dëkk bi dafa yàqu kon lu ko yàq zéro bi fii rek la mu sa nekk boo nee taxi géejawaay laa jógee ba ma nee taxi bi zéro fii la ma indi léegi mu ne dëkk bi dafa yàqu lu ko yàq nit ñi ñoo yàqu waaye nañu ayibu zamaana wal ayibu fii naa wa ma fi zamanina ayibun si waa naa nu ayibu zamaana dañuy ayibal jamono wal ayibu fii naa ayib yëpp ci ñun ñi la nekk mu ne wa ma fi zamanina ayibun si waa naa sunu jamono ji benn ayib nekk ci kudul ñun ñun rek ñoo yàq jamono bi ñoo yàq dëkk bi kilifa yi li nekkoon seen rôle seen waruwar dañoo wàcc seen ànd amul tul kilifa gu baax sax buy ñëw di wax tey ñëpp a noppi kilifa diine nag ak kilifa àdduna moo ci yem kenn nekkatul kuy wax pour orienté te njaboot dañ koy dañuy wax ak moom di ko jubanti ku sa xel wayagul sa yar sa xel matagul sa doole nga toll ci foog ñu lay wàññi di la xamal di la tette di la won ba keroog ñu lay jox lengay légui nak waji buñ ko deful nonu ba bis rek ñu jox ko lengé loy deug moy détourné na ay milliards budé kuñ jox xaaliss la day détourné budé kuñ jox arme la day ray budé kuñ jox yatt day door te bu dooré day metti lool ma su problème parce que kenn bala ñu lay jox dafa am ben way bu jënd auto dafa fa ci dama bëgg jënd auto waxu ñu nako da nga mën dawal mu ne ko jang na ba paré papa ñu nako nañ dem principal ñu dem papa ji daal di ñew ne yobul leen ma sevetas urgence ñu yobbu ko mu ne fi ñu accident ñi fiñ nek ñu yobbu ko ñu ubbi leen sal ñu ne ko da nga fi am malade mu ne non fam lu mo bëgg jangal sama doob kérok docteur dañu waru ñu ubbi mu gis ñi seen tanki ñi drag yi site mu ne ma papa do ngeen ma fi mu ne li auto ko def kon li nga yor nga xam lan la est ce que di nga wax bi mu ne ko li lepp auto ko def kon yow mi wara jënd auto xol xana nga xam li ngay dawal lan la mais est ce que lolu te yow te am na da ngay gis legi ben auto ne la am nga sa ya ki tuti ma sa nga sa ko bon ko xam li mi yor lolu la mel nak ci lepp bo demé ci ministre ba lolu liñ ko jox xamuko tay buñ la falé yow légui mën la falon ni sa waka dañuy tacc ziblé bo démé lég fék ñi ngi sabaru wa ndax da doguma la dégg na ci Serigne Cheikh Tidiane si ci gamu gi muy wax né légui sa dafa melni Serigne suñu hôpital bi ma li wax lay dëggal ndax manam ñom ñi nga xam ñom lañu yaakaar ñu wara wax buñu waxu danaka ñi ñu wara wax kon ni ñu mel kenn du xam néna fiñ tolu Serigne si ñu hôpital bi té talibé yi mom ñoo ñoo wara ëpp Serigne si xamul tax ku xey nek Serigne ku melni man am sikib rek am ben mbaxnam rafet ut copoti grand bubu yur kousgouri ñu ne cheikh la té xam nga lu ci graw day commencer di indi di dajje l'islam nan damay woné yalla ak bu len julé bu len wor ak fecc lé nak té ma lima jaxal moy sunu diiné yépp légui fecc la ta ñi fecc dañu manam dañu tuddo wo serigne sosu waaw mais yow ad yi ñu nek ni fukki ad yi serigne ñi bes yi nga fi xam ñaata tarixa nga fi xam yu judd waat ci bir mourid judd waat ci bir tidiane judd waat ci bir tarixa ibrahima niass ñom liñ fi bayyi won gaay dañu ñew yulli ci leneen genné ko mi fuñ jëm te kenn du waxa ku mu neex nga jël dem ba ci alla ba way tu geej te kër say saket ni serigne nga ay xalé yu goor giene di la fek ñi teug di fecc xalé yi ëmb dara ñu naan leer gi way ba ba ban leer way niñ wax niñ deug ngir yalla niñ wax niñ deug dekk bi tass na ba bare li gëna ñaata xalé goor ngay dajal yu dof tay bari te ay wirt lañ leen di jox ñu dof lo doomu jaamuri goor ki digeen barki dem ki nga fi deg tribunal ñuy wax affaire police ki yobu xawma kaw lak la xawma fan amna ben digeen bu yobu ben serigne police affaire baangi sis ni waji mu ngi ci kasso bi ñu tej ko xamne ay doomu yu jigeen daaw ñu sigi xol nit dem ba jigi xalé jigeen ni nan ko diko teñex ci bop ak nan ko diw mo lañu gënal xalé yo xamni daawu ñu wax koñ bi kenn xamulen mais commencé fréquenter ben way rek waji nan seen yuuri ba deggal duñ seen rek seen bay lolu ñaata la tay ci Sénégal non problème Sénégal dafa bari mbir mi suñ ko bëggé wax du jeex dafa am programme bo xamni li lepp nak moy programme bu ñu yalla indil né jigen daf ko wara dund ci bir kërëm waye lolou du ko meuna def ci bir keur gi mo loolu fokk limuy dund mu xam limuy dund lan la l'islam bobu ñuy wax jigeen ñi dund l'islam bobu la jigeen ñi réré mom waxuma sax jigeen ñi mais mom la wa adina bi réré mom la wa sénégal réré kon jigeen ñi fokk ñu réré ko jigeen gi ndaw bu mu nekké jangalé kat nek yar kat mbokk yi jigeen moy défar koor mukhrijatur rijal wa murabbiyatul abtal jambar yi ngay gis fi yeb borom xam xam yi ngay gis yeb ulama wa duat al qiyada kan mo len jur elage omar fotiw lu tax tay mu yor ay milliards mi wala nangami talibe ku yayam suñ lay wax histoire yayam dafa liggey nekulon fi di dangal di solo ay body ki yor ngandi sak nek ci mbedi def rosa di chapi di ngay deg ñu ne la nafin na la jël ben misal cheikh ahmed bamba dañay dégg ñi way mam jaara naan mësta julli té jappul mësta wirdi té ñaanu suñ ko dessiner sax da ngay gis ci wéram ñi def ci kurus kamil satala mur ko bam rafet té bo jëlon juroom ñaar fukk jundi jigéenu mourid mel ñu non waa léegi nag ñuy tuddoog sëriñ bi bëgg a mel ni bëgg dugg fi mu dugg te li sëriñ bi doon def wala wuy juróom bi ni mu meloon ñu lànk ne doon ko mel. mais innal mutia li ma yu tiw mutiaun innal muhibbu li ma yuhibbuhu mutia ku bëgg da ngay topp li nga bëgg mais imaginel ku ne man nangam laa ba pare tey jii buñ nee dañuy dem ci jumaa ji ñëpp muur buñ egsee ci kër yi sànni kol yi buñ ne julli jonn ñëpp muur bu julli gi passé ñu sànni kol yi ba ba njëriñ la am kon mbokk yi ku bëgg ànd ak ñun rek mën nañu ubbi nañ téléphone yi 33 864 38 88. kon su ko defee 33 864 38 88. jigéen mission dafa rëy jigéen mission dafa mag mission mooy moom mooy defar keno yi keno yi yor àddina jigéen moo koy defar jigéen mooy defar borom xam-xam jigéen mooy defar wootekat jigéen yonte bi sallallahu alayhi wa sallam réussir na ci wooteem lu bari c' est parce que ay jigéen dañ cee jàpp xoolal keroog ba yonte bi saa sallam jógee xaaru xira ñëw pip naan zammiluu nii dassiruu nii kan la fekk kër ga Khadija bi mu ñëw li mu njëkk a def mooy dalal xelam ba tax jigéen ju baax ju am sago nit di ko war a bàyyi sa kër léeg-léeg sax nga xëy xalaat daal ne man nangam war naa koo def ndaw si ne la déet déet ah man de gisewuma ko noonu man kat wax dëgg yàlla maa fi nekk loolu boo ko defee nangam ak nangam ak nangam du gis nga deltu ginnaaw da ko bëri mais imaginal bu doon jo lii la mu coupeel robine ba demal ca teen damay arrêté robine bi mu ne la dama nees dee ñu ñëw dindi bi compteur bi ndax ñii dañ ñoo yab gis nga moo tax nit war na bàyyi jigéen joo xam ne ko am xel gis nga Khadija keroog ba yonte bi tiitee Khadija moo daw ñëw dalal xelam ne ko yow waa yàlla du la dofloo yàlla du la toroxal ndax yow nangam ak nangam a nga baax di ko waxal jikko yu baax yi muy def bal sax bàyyi loolu nañ nelaw ba suba bu ñu xëyee ñu dem ci waraqa sama papa bu ndaw la mu xoolal ñu lii lan la gis nga mais bu doon tey benn ci sunu ndakaaru yii la xale jigéen yi góor ñëw naan la joomi naa guddi gi da nga daan man fa nga demoon ba joomi sama yoon nekku ci jël say bagage xaw ma da ngaa joomi xaw fii ma doo ko fi waxee man moom du ñibbi seen kër dafay am yoo xam ne dañ koy def li ko waral yëpp nag mooy ñàkk formation bi ñu doon wax sànq jigéen mooy defar wootekat yi di nga jàng ci histoire diine ginnaaw yonte bi saa salaam Aboubacar xoolal yonte bi saa salaam keroog ba mu demee kër Aboubacar waxtaan ak moom ba xamal ko ne damaa war a gàddaay kenn jàngul fenn ci siira Aboubacar dajal leen ay doomam ne leen damay dem indi leen ma nangam yow Soumaya yaay def nangam yow Asma yaay def nangam yow Abdallah yaay déedéet mu dafa dem rek ànd ak yonente bi waaye xoolal xale ya xam nañ ne seen papa ak yonente bi kat war nañu aajowoo lekk war nañu aajowoo naan ka ca gën a mag muy Soumaya muy Asma yonente bi tudde ko zaatu ni taa xëy ni borom ñaari mbuus yi mooy bàyyi ba guddi dama lay laaj dama bëgg rek nga imaginer màkk 7ème siècle ak tey boobu nan la waroon mel ndaw xale bu jigéen togg ci guddi gi def ci mbuus tànk ndox def ci mbuus yenn ñaari mbuus yi xuus xuri màkk boo demee ba fa Aboubacar yonte bi ak Aboubacar duggoon bañ ne la fii la nga xalaat ndaw si diggante jéego yi mu def ba yegg si fii ci guddi googu xam ne ñooñu am na moo tax yàlla fay leen daal du hasard kamaatu diinu tuddaanu li nga leble moom lañ lay fay waaw ñooñu dañoo liggéeyal diine ji yàlla fay leen ñi nga xam ne moom ay li ñuy liggéeyal salon ak dangal ak kii yàlla ay mbër la leen fay ak ay rappeur ak ay musicien leen yàlla fay ñe la doon liggéeyal yàlla yàlla ay kilifa diine la leen fay ay Malik Shafi ay Ahmad ay Abu Hanifa ay Omar ibnu Abdul Aziz loolu leen yàlla fay parce que ñoo dañ doon liggéey ma ni loolu sax dafa sori sunu diine ji fii rek sunu dëkk bi fii ñi doon liggéeyal yàlla yàlla danaan fay Elhaji Omar yàlla dafa fay yaayam parce que bu ñu la nettalee yaayam li mu doon def nga xam ne yàlla da ko fay Cheikh Ahmad Bamba ngi nii keroog dégg naa soxna Diarra bu muy dem këram ñu koy muur muy dem kër borom këram dana jox leen ma kaamil ñu ubbi mu daj suratu Ahzab aaya ban aaya la génne wa ma Mohamad illa rasul mu ne ah daa di ub kaamil ñu ne ko lan la mu ne ah beneen yonente dootu lu am bu ma ubbi woon fii moom ma gëm ne dinaa jur yonente waye yalla neena yonent bi ma kana muhammad aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman min yonent yi kon tej nañ ko kon mu wam nonuma jur yonent waye na jur ku bax ni lol la xam nga sabab bal insanu ala nafsihi basira ñom xam nañ seen bop ñeneen ak ñeneen non la ñom jigen ñu bax ñoo nga xamne daaw ñu neelo guddii ndax na fi la fo leen gis ñu ngi yeb kamil qur'an di jang fo leen gis ñu ngi zikar seen turi kenn du wax lu bon seen wet kenn du yalla daf leen fay mais ñi nga xamne sam way tok ci mbedd yi ci garab yi ha nek ci tal yi ndeyela seen bop tal yi di dar ci duggu ci association yi duggu ci korelu koppor yi lu leen yalla fay ara mu ngi ni son rek toy rek yaram buy metti de dem safara mbok yi li yeb ñu wax borom bi tabarak wa taala moon ko netali li yeb ñu wax nak du mëna nek ci jigen ludul jigen gi nek ku bax li takuna uswa hasana wa qudwa tayyiba il faut mu defal bop jigen pour mu nek royu kay ku nek ku bax mu nek royu kay mu nek ku bax fokk ndaw si defar bopam munul defar bopam nak ludul mu jang buñ ko waxe jang diine tax may wax ndax diine moy defar nit gis nga fi ku jang ba yey diplome am lu nek ay do wax lu bax du sol lu bax du def lu bax jang na mais diine ngay jang diine ar la diine moy mom ngay jang diine ar la moy sharia sharia moy programme bi yalla indi muy baxal nit jigen ak goreyam lepp luñu jang tay ji ñi ñuy tumal ay milliards ci senegal yi jang nañ wala janguñ jang gis nga pourtant dañuy indi fi ben ki bank comptable bank ñu ne ko yow nangam comme aban diplôme nga mu ne tan ñu ne ko tan ngay géré ñetti fan nga deggi xaas ba dem na jangul diine mais nasaran gi mu jang mom raw ñep mais lutax mënu ta géré parce que jangul diiné mais bu rek ko jang diiné mbir mi sa yi ñé fekk ko fa ndax du ragal nit ñi mais yalla lay ragal xol Omar ibn Abdul Aziz fan lañ ko président mu réño gaay ba paré ben way soxla ko ñew tok mu né bëkk neeg bi fay lampe bi koku fay lampe bi mok waaji ñi wax ci lañu baaji nako eh waaw lu xew lampe amna pétrole mu né ko lampe pétrole bi pétrole julli di la té ma yow li ngay wax man ak yow suñu mbir la pétrole bi julli di ko mom man ak yow li ni wax suñu mbir la ñaata sénégalais nga xam té yu yor auto gouvernement bi essence peuple bi xaalif peuple bi di len fay té peuple baangi ni di dé ñi lek riba di lek ñaq julli di di lek direct da ngay dégg sax ñu né xawma rongo ñey baado la moy sim cerey bour lolou da koy deg ñi olaf di ko rongo ñi baado la moy sim cerey bour de nga wax jey num grawé rongo ñi baado la moy baado la nañ nek fele di dé bour du jël sen rongo ñuyu def ko mew def ko lél def ko cerem di lek té lolo tan la ñoy sax moy sen ak lu ñuy jël waw moy rongo ñi moy ak gi da ngay bay gess gi ba paré ñu jël ko jox la bombu amul dara gëd nga xam nga yëbu nañ ko lekk nga kay kay gaangi ni correct ngi ni leg yow li lañu mëna bank bo dem ñu leen no ki yow lo gisoko lolu am fi dañ ci dëkk bi te kenn duko leg bu ko fu muy joy am fu ko joy fenn fa ko joy do fa yeneen ak ci bay mën nañ ko joxe misal ci fu nek ci biir société bi mbir yoyu nak xam nga lu ko waral moy ñaaka ragal yalla Omar ibn Abdul Aziz bi nekk amirul mu'minin da fa wutone ben ministre bo xamne xam nga ministre bi lutax mu fal ko da ko tek ci wetam rek ministre bi falew ko lan lutul ittaqillah su jekere mu ko president ittaqillah ragal al yalla ibn muhajir Omar ibn muhajir fi la don tok ci ginnaw su toge ni di wax ak nit ñi mom fi lay tok day jek jek rek nit ku fop rek ci ginnaw xecc mu mi geusam ko su waji gesso mu ko ragal al yalla dikoy fatali muy ragal yalla fatali ko mu ragal yalla bim amé dom daf ko indi ci ben borom xam xam ne ko jangalal mako ndax yakar na ni ki buma faato momay don borom xam xam ne ko baxna ben bis rek borom xam xam bi waxale bi ne ko pest ba nopi wi ba xale bi deggatu xale bi daal dem toog mu ne ko demal toog xale bi toog ay at buur bi daal di génn àdduna xale ba falu mais gis nga pes biñ ko pesoon ba mu nekkee xale la ba moomee juróom ñaare mais mënu ko faaj dafa ne waaw Serigne Diouf moo ma doon jàngal la ñu ne waaw mu ne mu ngi dund ñu ne mu ngi dund mu ne indi leen bëgg ñu indi ko mu ne ko waaw Serigne ngaa def mu ne ko maa ngi ci loo ne mu ne ko maa ngi kedaara jare mu ne ko waaw Serigne yaa ngi may fàttali bu ma doon jàngal mu ne waaw mu ne ko benn bis pes nga ma pes moo xam ne bu fii ma toog fàttewuma ko waaw Serigne keroog lu ma defoon ba nga fees ma te ñu ne ko jërëjëf mu ne ko dama la bëggoon jàngal benn masala mu ne ko ban masala nga ma doon jàngal pes boobu nga naan masala mu ne ko tooñ laa bëggoon nga moytu ne ko parce que sa baay day dee nga toog fii ma bëgg nga fàtte nga bañ a tooñ ndax gis nga ba ma la tooñee ba tey fàttewoo tooñ gi loolu laa la bëggoon jàngal tooñ kuñ tooñ du ko fàtte mukk buñ la tooñee du ko fàtte mukk loolu nit def lu bon ba yowmal qiyaama doo ko fàtte mu ne ko loolu nag laa bañoon nga toog fi ci jaam ñi di leen tooñ ndax tooñ dafa metti kenn du ko fàtte gis nga yàlla moo tax mu ne inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharramun baynakum fala tazalamu man yàlla sama bopp araamal naa tooñ moo tax tooñ ma def ko seen diggante muy lu araam kon bu leen tooñante dangay tooñ dem tëdd di nelaw waa ji nga tooñ lal deram yàkkaarloog yàlla ah tanaamu aynaaka wal mazlumi muntabihun yadu alayka wa aynullahi lam tanami yàlla du nelaw nga dem tooñ nag tëdd di nelaw lekk alalu nit ñi def ñu la neex tëdd di nelaw am na ñoo xam ne kenn du leen tooñ gis nga Tunisie histoire bi la rayal la benn xale rek lañ dóor xale bu jàng université jàng ba yëy kayit amul lu mu def mu puus puusam pour ay banaanaam di jaay taxaw ci benn barab ñu fekk ko fa lii fekk ba mu nooy ne ko warofee taxaw mu taal boppam lan la jur tey président ba taw beneen dëkk tàkk fi mu nekk nii nit ñi ba démb baaraay ni ñu ngi rey ay nit te moom kenn moo ko waral gis nga fa taxu fitna laa tusi ban na lesina zalamu minkum xaasa loolu da loolu leer na Tunisie la woon Égypte jël nañ ana buur ba tey mbir yaa ngi baax rey ni Iran dëkk yooyu yëpp a ngi yëngatu ba Libye Soudan yëpp a ngi yëngu nit ñi di dee lu ko waral benn nit tooñ dafa baaxul yàlla bugg ko programme bi nit di dund du tooñ nag mooy diine ndax diine moo lay yem moo lay xamal fi ngay war a yem diine moo lay xamal li nga moom diine mooy xamal li nga war a def ak loo war a def doo jël alalu nit ñi boole ko sa alal ne ko tungaaj toog di xool da lay xamal ne lii nga moom lii moomoo ko lii boo ko lekkee yaag boo yàlla borom jaam ñi la du yaag jaam ñi te yàlla yaag borom jaam ñi ëllëg foofu foofu nag la nit ñi ndeysaan fàtte koofi ne bàyyi naa la ak yàlla mu ne la sama xarit la wala sax mu ne la sama maam la bàyyi nga ko ku baax loolu lay gëmloo bu dee apolitisien la mu ne la politique eggul alaaxira dama lay ndax lekk li nga yor ndax eggul alaaxira fii la yem xool caaxaan yooyu fii la yem di tooñ di lekk alalu nit ñi ne fii la yem xalxal mawtu wal xayaatu li yabluwakum ayyukum waxul sax aksar li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan waxul sax aksar amal nir yu bëri te seelul baaxul amul njëriñ mais yàlla moo leen bind natt leen wàcc leen kaw suuf pour mu xool kan moo gën a rafet li muy def lu rafet lépp looy def mu ne la rafet na rafet sooy wax sax mu ne na rafet ah même ahlul kitab ngay wax ak ñoom duñu ay julit yàlla mu ne wala tujaadilu ahlil kitabi illa wala firawna ni mu kàccoore sànq ñu ko doon wax bi yàlla yónnee Moussa lu mu wax yaag haaruna dem leen fa qulaa lahu qawlan layyinan kon diine moo diine lu baax benn borom xam-xam bu mag nee na saa yoo gisee lu manqué ci nit diine la fu manqué ba nga naan cam place diine moo fa nekk nit mën naa sangu ba set nga yóbbu ko ci machine ñawal ko yére yoo xam ne kenn solu ko ci dëkk bi defal ko lépp dugal ko oto mu wax rek nga dégg ñu ne cam diine la place diine mais doo gis ku ñu yar ci diine nangami at ah ba ñëpp ne bismillah ñu ne ko waxal nit ñi ne cam amul fenn ci àdduna ah diine mooy defar nit diine mooy defar góor diine mooy defar jigéen diine mooy defar mag diine mooy defar ndaw waaye lii lépp du mën a nekk diine jooju lu dul kii defaru jàng la muy jàng mooy programme bi yonent bi indi woon mooy diine tey nag buñ nee diine mooy defar nit nit defar a jàng diine waa Sénégal lan lañ gën a mujjal ginnaaw mooy diine ñoom ku jàng jënd nga tardé tey boo amoon doom mo am juroom ñaari at nga ni maa ngi koy yóbbu daara lan lañ lay wax yow tamit xale bi xale bi yóbbu ko mu def kii nangam nangam te réalité yi won nañ réalité yi lim ñu won mooy jàng français taxut a tekki dañ naa la tey boo amooy doom di ko jàngaloo diine dañ naa la du tekki te tey booy xool réew mi ñi fi jàng diine yëpp ñoo yor kër yi bu dee jigéen bu dee góor la ñuy def sax ci kër yi kenn du ko def diina jeetax parce que ku jàng diine du soxor ku jàng diine lu mu am bokk ak nit ñi bu dee góor bu dee jigéen lu mu am bokk tubaab nag lu mu lay jàngal jabar doom xaj booy tëj karaj waaw ba pare daal di bind ci bind kër gi ici Saint Messant waaw li muy njëkk a xalaat tey boo amee doom yar ko yaru tubaab li muy njëkk a xalaat boo amee xaalis day dem ba noor foir jënd fa benn appartement te wax ko moom rafet takki jabar dem fa yow ñu bàyyi la fii yow seen bàyyi bu dee nitu diine moom lu mu am moog ndeyam ak bàyyi ma koy bokk ci biir kër gi lay dee ut fi ñeenti jabar ut fi fukki doom ndeyam ak bàyyam nekk fi jabaar yi nekk fi sët yi nekk fi jigéen yi nekk fi gan yi nekk fi da kër yi sax dañ daan dem ba am këru gan néegu gan tey looya non booy ñëw woo ma téléphone ah da ngi woo téléphone ah boo ñëw ñu ne sóoraale wuñ la waaw borom xam-xam mi nee na kuy sol kilote di sóor kilo ku sukki ndabam mu ne kum kon yal nañ yàlla jubal su ko defee ñu xam ne àjjina bi pour mu baax pour jigéen egg ci mbaax mën a baaxal àjjina foog ñu jël ko delloowaat ko ca la baaxloo woon jigéen ñi démb la taxoon Khadija baax Aïcha baax Zeynab baax Oumou Kalsoum baax nit jigéen ñi baax jigéen ñi suñu bëggee baax dañ leen delloo foofu rek mbir maa ngi fi bu fekkoon ne dafa amatul woon dafay jógee ñu ne nekkatu fi mais la baaxloo woon ñooñu mi ngi fi mi ngi nii teg suñu kanam la taxoon ñooñu baax mi ngi nii yàlla nee na buñ ko defee rek baax loolu kon yàlla wàccoo na ak ñun yàlla tabaraka wa taala wàccoo na ak ñun ndax tëral nañ ñu programme bu baax indil nañu liy baaxal jamono lépp loo xam ne day yàq suñu dund day yàq suñu environnement yàlla terañu ko buñ ko def bëgguma la sax bëgguma la sax mais gis nga tey medd mi nii amoo droit def fi lu la neex ci l'islam noonu nga naan yow man dama am liberté lu ma neex def boo yoroon tey rajo de rajo di déglu alquran rajo bi dañ la ne nayim sa biir nekk yow kese na nga ko déglu mais imaginel tey da ngay gis kuy waxuma la rajo mais ubbi sa leeru ci biir nañuy dëkk bi kenn du nelaw te man léegi li ma seetlu biir Sénégal mooy biir Dakar mooy balaa jàng yi di commencé minuit 10h jot ñu bàyyi ba dimanche ci guddi ñuy jàng lundi nit ñi dañuy xëy wala ñu bàyyi ba mardi ñu indi seen i tabala jëm 4h du matin nit ñi di xëy mercredi ñuy lor ngay lor sa dëkkandoo ah tere ko nelaw yenn say empaleur yi nga samp ko ci buntu këram affaire yi di yuuxu ñu koy tuddee programme diine loolu du diine diine musta santaane loolu même bu doon jàkkale sax soo noddee pare fayal micro bi même jàkk sax amoo droit nodd ba pare teg alquran fajar gi te da nga koy gis da nga koy gis si dëkk bi du jeex parce que loolu yëpp ay njuumte la ñàkk jàng diine di déranger nit ñi dafa ne yaa ngi ci diine di ko layee diine fekk dara du ci diine ay déedéet diine musta ñëw pour lor nit diine dafa ñëw pour defar doomu aadama pour baaxal loolu moo tax diine ñëw yàlla tabaraka wa taala moo ñu ko wax ci quran yàlla dañ ne maa kaane li muminin wala mumina isa qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahum alxiyara min amri julli bu góor a bu jigéen ayam leen yàlla sant rek waruñ ci wax wala ah def rek def te yàlla lim la wax yëpp nga def ko soo defee gis na njëriñ yàlla bu nee bu kenn sàcc yow lay aar tey da ngay gis ku portable mod bis baa ngi ci waa ji woote allo asalaamualeykum waaleykum salaam ah sëñ bi nga dégg añ ne la non sëñ bi mën nga ut beneen ndax man marque bi rek laa doon wër wala demal place sàngam foofu laa dëkk boo demee nga laaj ci fekk mi ngi nii di dox ak yow mi ngi lay séen li graw mooy da lay daf lay déplacé loo encore déplacé waat loolu xaalis nga génn waat fekk dara du ci dëkk xam nga loolu réerul parce que jot nga waaj beneen bi mooy carte banque carte d'identité calpe yooyu yëpp nga far ko numéro téléphone nekk ci kooku dafa réer ko wéru non nga woté mën nga woté xolal tay ci sen radio yi ñaata yon ngeen di dekk déclarer lu rër ci auto ñu faté ko ci taxi du feñ mukk té yow nga ñew bu fi nga wacc boromam wa bo del ci watone fofu yakar na bo ko boko laccé di nga gis wala nga dem ci ben radio dal di forna nangam waaji dina ko xëdëg wala ñu dégg ko mais fi tay loy ku for délo sax na yow dof nga doto tek tay bo foron million délo dañ na la yow torox nga yow say wala yu bon yoy nak lañu encourager dëkk bi jikko yi yaqku yu encourager mbon gi encourager bon gi ba kenn xamatul nit ñi fu ñuy tek sen tank waye yalla lim ñu wax mom moy dëkk mom moy yalla diiné lañu indil mu nek programme buy jagal sunu aduna di jagal sunu alakhirah borom bi tabarak wa taala munenu walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard wa asaman ak souf wa souf sunu gemon yalla ragal yalla yalla neena mu ubi xewal yi la fatahna la wax batu fat lumuy tek damay ubi lan lay ubi barakat barke waxul khalis de barke la wax damay ubi asaman barke gi wat barke nekul ci souf ci wa fi samai rizqukum wama tu'adun yalla lim ñu dencal asaman la nek nekul ci kaw souf kon mbir yoy fokk ñu bay ko xel fokk ñu ñun julit ñu delu wat sunu diine fokk ñu gamal sunu diine ab julit du am complexe tuddal nu la neex jigen nga bu la am complexe ci sa diine solol ni sa diine bëgg doxel nim bëgg defal nim bëgg tundal ni diine ci bëgge waye bu fekke ne yow julit bu jigen nga Aïcha sax lañ la tudon légui nga dal changer sa tout changer sa kawar changer sa yakleur yaram ha say yere nga changer dal nga changer dem di roy ab nasaran te yalla waxon na wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u duñu deñ di len xex feek yeene ngi nek ay julit su ngeen nek ay julit rek mais feek duñ len baye mom sen pexe moy sen pexe rek moy yeen bu la nek julit na ngeen de ci ñom liñ nek lol kay moy sen programme mo tax gis nga ñu genn julit yeb ci lepp ci lepp ñaar yi ci ñi ci gëna genn nak moy ndaw yi ak xalé yi jigeen yi ñooñu mom daanaka programme yi am ci adina bi yeb ñom lañ ko teural pour bu ñaam yaal lélé ñun dañu dëkk ci wote estafé lélé ma wax est ce que nawetan amna france mus nga gis wa france di nawetan wa angleterre mus la dégg ñuy ñuy fra ñuy ñu nawetan amerique nak nawetan dëkk julli ji rek nga koy dégg bu ñëkk ba da ngay jàng ba école tej nga dem ci àll bi dimbali ji sa nday mbaa sa bàyyi ci tool ya loolu lañ doon wax nawetan mais tey da ngay jàng ba école tej nga nekk ci stade di football ci xel rek tey man bu ma jàngoon ma nekk université jàng ba école tej ma dellu sunu dëkk ma jël fa benn hectare gerte bay ko ak ma nekk fii di football bu ane bi jeexee ban moo ëpp njëriñ léegi yow nga nekk fii football ba mu jeex ba ane bi jeex nga war a delluwaat université loo fa yóbbu gis nga même bu dee xel laa wax même bu dee xel rek xel nanguwul sax nit nekk ci football di football guddi football ba di football bëccëg xumbal guddi football bëccëg xumbal guddi ba nawetaan bi jeex ñetti weer yi jëlew amoo ci ab 5000 francs lan lañ ci jox coup coup ab benn kaas kaas goo xam ne boo ko fi tegee fii ren ba déwén mu funax ñul coup du or du xaalis du përëm kenn xamul lan la wéñ gi ñu coup nga ne loolu laa gagné woon boobu la njëriñ la ak nga dem ci toolee fee tey lu la neex bayal ba yàlla defal la xéewal ba mu ñor ba nga jaay looy def damay faral di wax ne Sénégal bu ñu ñaani jee ceeb wala ñu ñaani dugub wala ñu ñaani diw diw wala ñu ñaani lu ne ñun ñun def lu neex espace suuf du jeex ndox du jeex ah lu tax du ñu encourager nit ñi ci loolu ci léegi lan lañ encourager nit ñi ay PMI carte dem jënd fee tey boo jaaroon nii di nga gis ay xufaasu PMI xam nga Sénégal dafa daaw dafa amoon année yu passé dafa amoon ay xufaasu Qur'an dëkk boo dem ñu ne nangami kànk fóore ñoo fi nekk tey xufaasu PMI la ñam day gis léegi benn Sénégalais bu lay wax benn fas bi juddoo Angleterre juróom-ñeenti maamam fas bii nangam mu ngi mel ne moom dafa moo juddu woon fas bi ay këyit la ko jàng ba mokal fas dañu yàlla jubal. Wax bi kenn du ko wax mun a wax ba mu jeex. Dañ koy tënk bàyyi incha allah lenn li ak mbokk yi bu ñu amee ay laaj ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq yéen ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu barkeel seen liggéey barkeel seen rajo bi ñu ngi leen di jox suñu kàddu incha allah saa yu ngeen ñu soxlaa rek ñu ngi seen wet bu soobee yàlla. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Jërëjëf oustaz wax dëgg yàlla waxtaan am na solo mat na mat la na boo gisee booba rek daggu ñu la da ngeen wax dafa am solo am ci yëg-yëg boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ñuy déglu ñëpp ñu ngi jariñu kon ñu ngi lay sant bu baax noonu lañ ko bëggee woon comme ni ñu ko waxee rek jigéen moom mooy nisul mujtama comme ni nga ko waxee maanaam adduna bi buñ ko xaajoon ci digg bi jigéen mooy benn xaaj te bi waa ji ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko kan la war a gën a fonk kan la war a gën a teral da ko waxoon yaayam kon jigéen gis nga te wax nañu al ummu madrasa moom école la te lépp lu mu fa waajal rek buñ ko génnee rek loolu dañoo war a roy ca moom kon jigéen am na cër gu rëy rëy boo xam ne moom war na xam boppam ndax yàlla subhanahu wa taala comme ni nga ko waxee ci alquran sax buy lim ci suratul ahzab fu mu tuddee góor rek tudd jigéen di wane ni góor responsabilité bi mu am ngir defar jigéen responsabilité bu boobu la am tam moomit ngir defar la ndax comme ni nga jàngee hadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne am na ñuy denc soxna ngir taar wala ngir askan wala ngir alal waaye nee na na nga tànn ngir diine ndax boo ko deful dóor nga solo ko ci ëkk ndax taar da dafay jeex alal day jeex askan day jeex waaye diine mooy li nga xam du jeex inna diina indallahi al islam kon diine ci yàlla rek mooy islam moom mooy programme bi nga xam ni buñ ci jaaree li ñu bëgg dinañ ko mën a am ndax ginnaaw jigéen ni nga ko waxee moom mooy nekk yaay yaay mooy jur moo war a yar moo war a jàngal moo war a toppatoo yu bëri bëri nga xam dañ ko jël wékk ko yaay te wékkuñu ko bàyyi ndax bu dee ci jaamu yàlla bi ni nga ko waxee ñoo ci bokk yam góor gi bu jullee dañ koy fay jigéen ji bu jullee dañ koy fay ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jàngal ni al mar'atu isa sallat xamsaha wa saamat sahraha wa ta'at ba'laha wa moom daxal jannat rabbiha bi xayri xisaab. Kon nee na jigéen bu jullee waxtu yu juróom woor weeru koor topp bërëm këram ci li neex yàlla na maanaam bu mu ko ne xeesalal mu xeesal bu mu ko ne meesul mu meesu waaye na ko topp ci lu neex yàlla nee na boobaa dina dugg ajjanee borom ndax misaal nga ko firaw na kàccoor la woon waaye soxnaam dafa toppoon programme yi nga xam yàlla subhanahu wa taala moom la digle woon moo tax gis nga ma nga ajjan waaye yonte yàlla noo ak yonte yàlla lóot li ñuy baax baax baax seen soxna ña nga sawara ndax programme bi yàlla joxe woon nañ ci jaaru fa xaanataahuma waaye fa lan yuqniya anhuma min allahi shay'a dañu war li ñu war mooy programme bi nga xam ni moom la yàlla subhanahu wa taala rëdd mu ni nañ ci jaar wa anna haha siratul mustaqim fa tabihu wala tatabihu subula nee na sama programme daal mi ngi nii mooy yoonu jubbi jaar nañ ci te ku ci jaar rek insha allah di nga bëgg dinga am kon tënkam ngañ daal wax ni daal jigéen mooy lépp moom mooy yaay mooy soxna ndax it soxna moom tamit am na rôle bu ko war ci kër gi loo xam ne moom moo ko war a taxawee ni nga jàngee aaya bi waxar na fi bu yowtiku na wala tabarañ na taburu jël jaayati oula waaye gis nga wa aqim na salaata wa atina zakat wa atina laha wa rasula innama yuridullah liyatabaanukum risa ahlulbayt wa yutahirakum tathira kon programme bi bokko na ci programme jigéen néewuñu ko noonoo bul liggéey néewuñu ko bul génn waaye lu ëpp ci programme mooy ci kër gi la ko war a def ndax yàlla moom moo ko wax ni saxal ci kër gi wa xar na fi bu yowtiku na na fi sax ndax yaay togg yaay fóot yaay bale kër gi ku ñëw yaa koy recevoir ba xam lan lay wut xale yi bu ñu jàngee bu ñëwee yow lañ fi fekk lépp ku ñëw yow la fi fekk kuy dem yow la fi bàyyi kon yow da nga war a toog yor kër gi di ko surveiller ndax bu baaxee rek bu baaxee rek ku ñëw kontaan kullukum raain wa kullu raain masulun ata ayati ci lu koy lu ba bay wax ni wa zawjatu raain fi bayti mi kaw ba ci alalam sax sàmm la ci ndax moom moo koy jox dépense waru ko wàññi wala bu ko yokkee bu ñëwee war na ko wax warul def lenn loo xam ne bu borom këram ñëwee du ko yëg ndax moom moo fi wuutu moo fi toogal la mu waroon def yàlla moo ko ne def ko bu ñëwee nga rendi ko compte bu nekkee lu ñu war a yokk mu soññ la bu nekkee lu ñu war a rectifier lem rectifier na. Kon jigéen gis nga kon am na rôle bu mag a mag boo xam surtout ci wàllu soxna bi nga wax lu am solo la. ci wutin wi ku goor ki tamit war nañ ko seet comme ni nga waxe ndax yantou sallallahu alayhi wasallam mo wax ni ku goor ki nañ seet diinam ak jikko bu amé diina ju bax am jikko nañ ko may nen na buñ ko deful na bu ëllëgë bu ëndé fitna kon loolu ben problème lay mom lay andi kon oustaz da nga tënk ré wax ni jigen moy lepp ndax ñi nga xam ñom lañu wax manam al ulama moy borom xam xam yi te ñom ñofu wootu yaronte yi sallallahu alayhi wasallam ñom jigen ñoo leen jur ñi nga xam ay duaat lañu di wote di leral diina ji di ko tass ñom jigen ñoo leen jur nga joxe ci ay misal yu bari yu mel ay ñom soxna khadija ba ci doomu sayyidina abubakar ba ci soxna firawna yu bari nga xam ni jigen amna taxaway bu reuy bo xam mom bu ko taxawé rek inshallah mujtama bi la baax kon jigen mo wara xam bopam wara xam ni dafa wara gëm yalla comme ni ko goor wara gëmé gëm ponku juroom benn yi gëm yalla gëm téré gëm malaaka yi gëm yoronti gëm yomal xiyam yépp daf ko wara gëm comme goor ni ko gëmé ndax ay ponkal yo xam ni yalla bobu bi mi lim waxul goor wogul waxul jigen kon dafa xam ni loolu ñom ñoko bokk mu doon ay responsabilité yo xam ni ci yalla subhanahu wa ta'ala fofu la del motax mu yow waxal yantou sallallahu alayhi wasallam niko fala wa rabbuka la yu'minu hatta yuhakimu fi ma sajara baynahum moy programme bi nga waxon niko do gem mukk do def lu bax mukk lu yoon yuma la reddal da nga ci jaar bo ci jaarul dar du meuna bax kon yoon wo moy yoon islam kon buñu bëgge rew mi jagg ra fofu lañu delluwat buñu fa delluwate inshallah liñu bëgg dinañ ko am kon xamna al ustad damay lajjat ben laaj bo xam damay delluwat ginnaw rek ci li nga don wax lu jëm ci walu jigeen da nga waxon moy yarkat da yar dafa am solo te ku goor ki mom ginaaw du fi tok mom day genn lu bari ku jigen ki wara tok yar ak sunu jamono bi niñ demé bay wax parité danaka jigen ñu togatuñu ku ci nek yaang genn ni damay lijeendi sama bop nangam ak nangam ta responsabilité bi nga xamni mo wara dox ci kër gi muy dundu bi muy tekkoo bi muy faj bi lepp yalla daf ko jël wekk ko goor ki kon legu ku jigen ki yalla subhanahu wa ta'ala amna lo xam daf ko teggel ba waxna sax ku goor ki bu genné azaka mën nako jox soxna waye soxna ci mënu jox jëkërëm azaka ndax mo yor dundam kon koku légui nak nga leen mëna léralé ba wan leen ni yalla subhanahu wa ta'ala dafa am lo xamni dafa leen ko wacce ba ñom sax gis nga ci walu parité bi ñi wax dañu xamne sax ñom seen jëkër bu fébaré war nañ ko mëna jël en charge seen doom war nañ ko mëna jël en charge ak yeneen wa islam tégu leen loola islam ku goor ki la waxna def li ku jigeen nga bu défé ngir lu rafet yakarna lolu lu bax la waye nekul lo xamni lu war la pour ñom tam ñu delu wat xamni islam jox na leen teer bo xamni yenn choono yu buñ ko jankonté ñom ñox tek seen bop alhamdullilah nga lool motax nit ñi wara gor gorlu jang diine bu baaxa baaxa baax parce que li xel nangu moy borom keur soxnaam ak ay domam ak ñepp ñu muy dundulo ci biir keur gi def ci ak soti la ñepp ci bok ndaw si bo amé xaaliss gor gi bo amé xaaliss ndaw si même bu amé xaaliss même bu féké l'islam sant ko dundu kër gi xélam lim koy may may dama wara sey dama wara jappalé sama jëkkeur dama wara jappalé sama rom loolu xél nangu ku goor ki tamit li xélam nangu moy jabaram amna jabaram amut mom kër gi mom moko wara yor lim am da ko fi indi mo xam jabaram amna mo xam jabaram amut jabaram tamit bu yalla défé mu am yakarna ni ñoom ñepp buñu bokké kër gi day dagal mi gis nga tubaab bi mo nu nax ba néla yow ku jigen ki sa jëkkër lay fajj yow ku jigen ki sa mbiri bop sa bëkk sa jëkkër bokku ci xam nga gaay loolu lañuy kaas nenañ loolu lañuy kaas nenañ dañu wara jël ñom tamit seen jëkkër en charge mais l'islam xañu leen loolu keen ko xañ moy tubaab bi leen liggéey lo ba paré mo la né sa salaire yow dongu la sa santé yow dongu la sa lepp yow dongu la sa jëkkër bokku ci mu delu war fi nak né jëkkër yi yow nak li nga am yow yaak ñëpp ko bokku bude l'islam nak l'islam du non l'islam mom kep ku def lu baax man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min no man amila salihan yalla wax min zakar aw unsa kep ku def lu baax goor ak jigen wa huwa mu'min falanuhayyinahu hayatan tayyiba da len di gis nga waxul sa bal akhirah falanuhayyinahu keur go buñ dundé ci ñom lu baax lolu doom yek jabar yek papa yek ñepp dañuy dund lu neex moto am nañu koy dund fim nek ni seen keur do fa deg ciow mais ñi ngay deg fi ñuy dund tubab ñom do nga deg seen keur yi problème parce que yalla mo xam yalla mi xam mom mo ne ni la su nit ñi defé lolu jamm moy ñew 1 + 1 machine bi lu muy genn 2 légui nak bo né 1 plus 1 nga ni machine bi du génné 2 loy xam problème kon julit yi mom liñu wara def moy liñu am yalla jox len ko dañ ko wara dund parité goor ak jigen ci l'islam mënul nek walaysa zakaru kan sa alquran mako alquran mo ne inna sa'yakum la shatta rom boko wéde rek waccel sakum ci mbund keur gi kenn dina la jigen ñi liñuy wax da ko ni dafa am liggey bo xamne yeen say ma romb gis ay jigen di liggey yo xamne yallul xam nga jigen lu mom da ngay dem dekk naari nga deg ñoy saan ñu ne jigen yi duñu liggey mais ñoy ay yeen say nga deg ñu ne sax goor ak yeen dañu wara tolo no jigen yi sax waru ñu nang lool jigen moy sang goor xam nga jigen lu ko war tok sa keur sangu ba set sul sa yere yi rafet tok sa bir sal teddi sa kaw canapé hein jang sa téré ci jikar wacc fekk la yaangi leer nañ takko dara dama am benn ni jaay dafa am ñaari jobar ñaar jëri ñu yendo jaay mu ne bu gudé rek ki diwo mus ki diwo karité ñuy onk bu bëssé ñom ñaar ku ci bëssé bok ku ci bëss moroba bu jikar ji yendo test ci jawar ji yendo test ci ku ñom ñaar ñepp ñew seen yaram di wéti kuy dimbali gërëm xolé yalla bok na ci lim doon wax wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu dal wa min ayatihi an khalaqa lakum yen gor ni min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ngir ngeen dal ci ñoom dal ñoom xam nga dalal waaw fo terere ni ba ñew kula dalal kula bëssal sa yaram kula may ndox nga naan kula massaw choono kula tegal añ kula tankal ndox nga sang mais lool boko waxe day ñu na mom man damay jaamam lool la di wax sax di bari duma jaamam ti melne jaam hein sey lool amu ci wa jaala bainakum mawadda ki moy rubbi yow ya nek ci kër gi ma ngay daw di test ci ngir yow kon warna mëna ñew yowit choono gemu yendo da fexé ba choono gi wañé mëno di lepp né nga wañé ko bokku na ci jigen ñi gëna yees ci jigen ñi moy jigen ñi wacc seen buru ko rombu len assalamu alaykum ñu tok ana nday tangal ko añbi may ko ndox mu naan ba waji tok ba sangu ba jog gennat ndox ci jog fek ko fa na fa ni yaay nga def yaay nangam jog fal ha nang abara dula tangal añ dula may ndox dula nuyu dalay rombu rek dang koy rombu rek mu balaga tok nga dem tok te lolou massa wala fi neenañ fajur gom waye wañi na mer ñeu fek sa burum kër tok nga nuyu ko egg suuf ne ko añ baangi ni tangalal na la ko ndox maangi ni sangul ma ata yalla ma bëss la ha wallahi amna ño xamni bo len ko defé bu ñu yendo won yenu 16 21 au sima day melni yenu wuñ dara waaw waaw ndax leen li tass ko no ila haaje ni motax moy dal jigen moy dalal goor ba pare gis nga yalla mune wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma mawadda mbeugir wa rahma mbeugir ak yirmande bu dañe ci sey lu fa dess dara sey amatu fa mbeugir ak yirmande dafa am ben way bu don tak soxna mune ko mané yo bu ñi dé dañuy nek waaji ne ko ndaw si ne ko lu mune ko sa yuma mere neexal ma sa yo mere ma neexal parce que jamono doom adama da ngay xey soppe ko ko ñak doom adama nga waye bo soppe ko sa soxna ne na waaw ni jaay lu xew de ma dafa am luma def wala bu de man la jéggal njumte la dama lolu do denc waye ah da ngay dof dof da ngay mer mer lu yow de guddi jël mu ne lal ba sa ngam ci suuf sentir ti tak sentir tuba pour mom lolu moy ndam waaw ngeen yeen ñaar ngeen nek ci biir nek bi ki ci kaw ki ci suuf boy dem xaas bi tek nele bu joge bo ñuate fek ko fa lool ay nit bu ñuy dundé non gis ñuy ay nit lañ té nak tay lool mo fi nek sen dom nek ci bir kër gi di gis hein bu dom ji démé nga sëgg bu papa ji démé nga sëgg ci dom ji sa bay momit bu ñëw duggal sa yaay dom yoju lan lay dund ko dund gu jaxaso lay dund moy li ñuy dund tay ñun duñ ay tubaab damay faral di wax mbokk yi ñun ay julit lañ julit nak du dund ko xamne moy dund lu ko neex li yalla bëgg ngay dund ak li yonentam te lolu lepp taranga la yalla limu am yépp yiwu la yalla amul lu yiwati gis nga tay bo defé tiyaba luñ lay fay man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misla parce que yalla amul lu bon motax bo defé lu bon dalay baye gaay sax dañ nan dalay fay mais dalay baye ak benn bon bi mais nga amul lu mu la ci tegal mais lu bax yalla lu bax rek la yor salih yalla lu bax rek julit lu bax rek la wara yor lu bax la wara def lu bax la wara wax julit amul lu bon julit moy ko xamne amul lu bon nit ñi buñu comprendre l'islam kon aduna bi yep tuuf nañ mais dafa am ay bandi yu nekk suñu ginaaw ñun tamit jangu ñu diiné comprendre ñu ko bandi yoyu di ñu pousser pour ñu gëna wédd suñu diiné bañ suñu diiné tay bo né l'islam liñ lay ñëk won moy terrorisme wala ben way bu yor bombe dem fi tek marché bi exploser ko wala la bekk ñu dagul xom wala la ben jigen bo xamne nit ñi ko mouré bo dajé mom da ngay jommi diaboliser l'islam ba nit ñi tit ragal ko lool moy li am ci aduna bi mais l'islam melul non l'islam baat bi sax moko woné moy jamm lan tudkhulul janna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ala adullukum bi shay'in iza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum du ngeen dug aljanna dul di ngeen gem du ngeen gem dul di ngeen beugante kay len wax len ben mbir bo xamne bu ngeen ko defee beugante moy tassare len jamm ko romb ne ko assalamu alaykum yalla nga am jamm mu ne la wa alaykum assalam yow tamit yalla nga am jamm kon koku naka ngay yore bomb diko tek ci ay jak lele ñu ne la jak sangam lañ ci tek bomb noni ñoy def lolu man ba fi ma tok gemuma ne julit ñeme nga dem ci jak fekk ñuy julli nga tek fa bomb way mané bo doon julit bu katchor sax do ko def julit deug deug di nga dem ci jak fekk ñuy julli nga exploser bomb mais noni ñoo ñu rax rek noni ye ñu rax noni ñoo jak ñoo ñu rax tilimal diina ci waye mané lo bo gen non ci barbe bu delu sangara sax tuddu abdallah ñu ne la bomb ngi ni reyel ay julit do ko def mais xam nga li ci nek man qatala mu'minan muta'ammidan jazaa'u jahannam to nakale nit di nekke benen bi même bu fekke benn julit ngi diko def sax julit bi dañ ko nax dañ ko reeral dañ ko won leneen lu dul deug yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi won ak sahaba yi munon na baye ba gudi mu ne omar baye ba gudi nga dem ray abu lahab wala abu talib nga attenta ko ray ko yonent musu wax lolou bu ko defal kenn du xam ne mom moko digle dekkon nak ay nafiq dafa bind liste nafiq yeb jox huzaifa ne ko ñepp ay nafiq la way bu lox sen tour nak omar da nan baye ba gudi mu ñew feug bu ndugal huzaifa kong kong kong kong huzaifa nak kokkan la mu ne amirul mu'minin huzaifa tepp amir heure bi amir lu xew mu ne huzaifa dimbali ma ngir yalla nga wax ma nak sama tour ngi ci sama liste sama tour mu ngi ci liste bi wala nek ci omar huzaifa nak ko yonenti bi dane won buma wax sen tour omar day yekati bob bi japp ci bob bi di yoxu dimbali ma wax ma mu ne ko yonenti dane won buma wax sen tour duma ko waxe mu xolal ndax jundé ngay bolé al khawf ak raja han gis nga xolal ñun tay omar mo doon tit ndax du nafiq omar ki yonent bi ne law kana nabi bi ba'di la kana omar han sani khulafa ar rashidin yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne omar yow da ngay dugg al janna ashar mubassirin bil janna omar mu ngi ci abubakar han ñoo ñu tit seen bop xolal ñun fim legui ni ñun ñun mom yaakaara ni ñun dugg nañ ba pare ñun koy wax ñun señ bi mu defar la wa defar na lepp lepp baxna non da affaire bi baxna wa gis nga amna ben way mo doon wax ñun jëru sax ñuy julli ñun julli nañu ñun lepp defal nañu dañ koy def ni ala légère rek yalla ñu yalla jugal yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko amin yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu bayiko amin amin tay oustaz laaj bo wax deug yalla amna solo leer na kon wara nañ dal mbir mi mom mom yar mom lolu am solo la te kiko wara def mom bis bu ko baye rek inshallah la nga xamne mo wara am du am problème kon yar bi war nañ ci baye xel bu baax surtout jigen ñi ñu xam ñom dañu wara yar dañu war tok ci kër yi manam chaaxani pecci mi autos yi yépp ñu xam ni yoy dañ leen nax di leen duggal ci benen domaine bo xamne bokul ak seen domaine ndax ki nga xamne bu nampal lu mu wax man na wuy ci dom ji ki nga xamne bu ëmbé loolu lepp nga xamne mok doom ji dañ jigé bo xamne koku warna am ay melokan yo xamne ngir bu ëllëgé la nga xamne bëgg nako ci njabotom dew mëna am loolu way ki nga xamne faali wu loolu japp ne mom day dem na manam fi aduna la bo waxé ñun fi aduna la ñun ay nit lañu duñu ay malaka kon fokk ñu def nangam ak nangam te fekk dañu xamnu aduna day jeex daru xurur la lepp lo xamne defoko fu ci lu bax bu ëllëgé do ko mëna jarri ñoo fofu kon lool war nañ ci baye xew lu bax oustad am wax dëgg yalla comme nañ ko xam mawdou bi gudduna guddu ko xam inshallah dañ koy top ay buntu buntu waye dañ ci jotal leer la ku ci nekk wax dëgg yalla baye na ci xel wax dëgg yalla tayit leer na kon ñu lay sant bu baax di la gëlem oustad xamna waxtu mi ngi bëgg dab ju juroom minute waye ju juroom minute inshallah xamna téléphone bi dafa melni xamna dafa xawa ki motal auditeur ñewuñu waye inshallah xamna waaw kon lay oustad xamna kon ginaa waxtu mi ngi bëgg dab ñu nekk ci wéru té dama rek ñing ci bis bi ñu gam guddel sé wa ndiasan ñom tam inshallah dañ ko gënte waye discours bi nga xamni def nañ ko fofu ci tiawa nga xam gamu gi dañu wax ni dañ ko maam daglel solidarité ak tadamun ñu seen bi wa lool la neena maam lool dal moy résultat moy xal bi légui ci ñett minute yu gatt rek lan nga ñu mëna jangatal ci walu solidarité yow solidarité lool mom l'islam moko jangalé té diiné bi diiné solidarité la diiné l'islam ku ko xam jang ko chambar ko bir ak biti di nga xamne diine ji diine lepp so gisee l'islam bi lepp lu julli di def rek def ko mom kenn lepp mbolo nga fay defé so julli ñu na la war ka o maratin yalla muy wax koor ya yo lazina amul wax lepp mbolo la kon lolu ñu ne mbolo moy doole yoonte bi sax mu ñu ne yadullahi ma'al jamaa lepp mbolo la da ngay deg ñu ne yoonte yalla musa bok na ci kérok ba muy and ak khudar di échec bako khudar né yow mëno and ak man do muñ mëne ko def na ko inshallah sa tajiduni sabiran dafa génné bopam l'islam nak minas sabirin innal muslimina gis nga wal muslimat wal mu'minin wal lepp mbolo la mbolo moy yërmëndé mbolo moy doolé mbolo moy jappalanté xolal l'islam lim wax ci azak xolal l'islam lim wax ci laysa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'i laysa minna man lam yahtam bi umurul muslimin nit ñi buñu gëmon l'islam moy lima la wax legi ni rek gis nga l'islam su ko nit ñi dundon kon do gis ku yalwaan ci mbett da ngay su amuli tank amuli beur sax te dépassam du manki parce que danañ xamné ki dafa wara dund l'islam day ñew yuko dund ci jamaru mu abdul aziz dañoo saraxé ba sarax yi jeex tak ñu takkal xalé yi goor yi jabar yi fi dess ñi wër ci bañuy wër ci mbéddi ci naan kan mo aajo nimba programme yalla metti waaw programme yalla tay di nga gis ko xamné jox mbokk julitam pour mu dund mu dem fe fek ben sabar mu may fa 100000 xol soirée yi di nga gis kuñu tuddé ben daara rek daara alcorane xam nga fay dem lu mu yobu 10000 tuddé ko ben soirée xam nga lu mu yob 1 million maye 4x4 carte grise wa ndax da ngay deug sa ñëru da xataxaan ñana auto bi diiw mama ko may di tuddu turu koku wa ta amna daara ju ne ci konam man damay deg legi ñu nan ay bijoux yi ay carte grise ak ay 4x4 ak legui sax do ñu ay 4x4 la isma dal man nima gisse senegal mënu ñu am jamm senegal yalla ñu yërem rek mais jamm mo fi mënta am ndax ñepp ñu musa togn yalla ba woné ko fang diko titero yalla tek na len yar alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد لا لا يال ديف فصب عليهم ربك وكأي من قرية اتت ان ام اي دو جيخ اي يالا دي واخ سي تياخان كدي سما يار داي تيغو سين كاو دو جيخ نين بون فيرم نيكي ورا ديمبالي جوليدي ورا ديمبالي مسكيني ورا ديمبالي dimbalante suñu biir di tiaxaan di wonewu di poukerewu ba pare bëgg yalla defal ñu jamm dañuy wax rek dañuy wax rek am sa technicien may def ci ñett mi mo déssé ko xamna ñu lay sant di la gëreum sa manam xaddu yi sant yalla tabaaraku wa ta'ala di leen gëreum di ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu taxal leen yok seen mën yok seen kàtt yok seeni kem kontaan nañ ci yeen trop vraiment ñu ngi leen di bëggé bu baaxa baaxa baax ñu ngi nuyu ki jité radio bi ak ñepp ñi nga xamné amna luñ ciy def amna ci liggéey bi ñu ngi ci japp ñu ngi leen di ñaanal yalla tabaaraku taala yalla na yalla bayi leen seen sago assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf oustaz sayyidi